toestemming speelt daar een grote rol in. Dan gaan we met filosoof Ellen ter Gast praten over Netflix. Zij zegt het is absoluut niet zo beroerd en slecht als heel veel mensen denken. Je steekt er namelijk best heel veel van op. Misschien wel meer dan van het lezen van Kant. Nou, interessante these. En dan een bypass voor een plataan. Het lijkt te lukken. Brechtje Hofstede komt. Die heeft een nieuw boek geschreven, Oersoep. Jona Valken. Ja, u denkt misschien Valken van de sokken. Dat klopt. De geschiedenis van mijn sok. Jona Valken schreef de geschiedenis van zijn familie, die dan toch weer niet zo heel veel met die sokken te maken heeft. Nou ja, u hoort het straks wel. De mooiste kinderboeken. Daar gaan we het ook over hebben. En Anselm Kiefer. Prachtige tentoonstelling in Museum Voorlinden. En ook nog eens een 3D-documentaire. Rutger Ponse komt erover vertellen. Zometeen komt de Zwerfinator, Dirk Groot, die 75% minder blikjes aantreft in het zwerfafval. Maar eerst gaan we het hebben over de oorlog tussen Israël en Hamas. Ja, we zijn alweer de vierde week in aan het gaan van het conflict. Afgelopen nacht zijn er weer veel slachtoffers gevallen, aan beide kanten trouwens. En er is niet echt een groot grondoffensief gestart, maar er is wel meer actie op de grond door Israël. Het is duidelijk dat voor Netanyahu inmiddels ook zijn eigen politieke lot op het spel staat. Politiek overleven tegen elke prijs lijkt zijn missie te zijn. Religiewetenschapper Martine van den Berg was hier onlangs ook al te gast. Schrijver van een boek ontrafeld over hoe rampen de wereld veranderen. Een geschiedenis van crisis en herstel. En zeer bekend met Israël. Dat politieke lot van Netanyahu. Het lijkt eigenlijk zijn hoofddoel te zijn geworden om gewoon te overleven nu. Ja, terwijl je eigenlijk iets anders zou verwachten van een leider in deze situatie. Als je volk zo getraumatiseerd is, dan moet je er staan als een leider. Moet je empathie tonen. Dan moet je een blik op de toekomst werpen en zeggen, zo gaan we het oplossen. Maar daar is allemaal geen sprake van. Bibi Netanyahu was afwezig de afgelopen weken. De afgelopen week heeft hij dat soort van zwijgen doorbroken met een toespraak waarin die op een bijna apocalyptische manier het conflict omschreven als een strijd tussen licht en donker. Nou, ik weet niet wie dat precies aanspreekt, maar de meeste mensen zullen dat niet zo ervaren. Dat was dan ook vooral voor zijn eigen achterban. Maar hij is de man die het verprutst heeft. Hij heeft veiligheid beloofd, niet geleverd. Er zijn heel veel signalen genegeerd van de geheime diensten. Dat zou komen omdat hij een conflict had met de geheime diensten. Omdat hij heeft gezegd, doe de focus maar op de Westbank. Ja. Kijk maar de andere kant op. Klopt. Dus hij heeft eigenlijk iets uit te leggen, maar dat doet hij niet. Hij doet dat niet. Hij zegt dus in diezelfde speech, zei hij het eigenlijk heel omvloerst. Hij zei, ja, natuurlijk gaan wij verantwoordelijkheid nemen. Ik ook. Maar dat doen we nadat we diepgravend hebben onderzocht hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. En dat gaan we doen nadat we de oorlog gewonnen hebben. En hier zijn dus een aantal voorwaarden in deze tekst gebouwd die er eigenlijk op wijzen dat Bibi Netanyahu nu een één doel heeft, en dat is de oorlog zo lang mogelijk rekken. Want als er oorlog is, blijven mensen achter de leider staan, en dat is dus goed voor zijn politieke overleven? Ja, dat, maar ook hoe langer de oorlog duurt, hoe langer het moment weg is dat hij ter verantwoording zal worden geroepen. Want er is een soort van moraal, een idee dat je een leider tijdens een oorlog niet wegstuurt. Nou, verschillende functionarissen van de Israëlische krijgsmacht en de veiligheidsdiensten, hè, die hebben hun excuus aangeboden, begreep ik. Maar hij heeft dat dus niet gedaan. Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder. Want als je aan de top van de piramide staat, dan moet je wel degelijk verantwoording nemen. De Israëli's zijn daar ook woedend over. Hij heeft nog maar een steun bij de bevolking van 20%. Dus 80% van de Israëli's wil dat Netanyahu opstapt. Alleen, hij is nu degene die steeds via de media, die hij voor een deel onder controle heeft, de boodschap brengt, je stuurt geen leider weg tijdens een oorlog. Tijdens een oorlog moet de kapitein op het schip blijven. En dat is iets wat heel erg resoneert. Er zit ook wel wat in. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat Israël en de Palestijnen er beter bij gebaat zouden zijn als hij nu zou vertrekken. Er zijn genoeg anderen die dit tijdelijk kunnen doen totdat er verkiezingen zijn. Er zijn genoeg mensen met veel ervaring in dit soort situaties die je beter kan hebben dan hij. Waarom? Omdat hij alleen maar uit is op zijn eigen survival. Maar dat geldt aan beide kanten. Dit is wat je krijgt als hardliners het voor het zeggen krijgen. Zowel Hamas als Netanyahu. Elke vorm van gematigdheid is verdwenen. Ja, en dan moet ik nog één kanttekening bij plaatsen. We hebben in het Westen het idee dat Bibi zelf een hardliner is, maar feitelijk is hij dat helemaal niet. En dat is het gekke. Zijn er nog hardere lijnen? Absoluut. Er zijn ministers in zijn kabinet die vele malen extremistischer zijn. En hij is de man die steeds kijkt bij wie moet ik me aansluiten om te overleven. Dus is dat een extremist? Prima. Is dat een gematigde Israëli? Ook prima. Je ziet dat Bibi Netanyahu helemaal niet houdt van grote oorlogen. Hij is veel meer een voorstander van kleine acties van pappen en nat houden, de Palestijnen of de Hamas geld toesturen. Hè. Via Qatar heeft hij zelf Hamas groot gemaakt. Om ervoor te zorgen dat er conflicten blijven tussen Fatah op de Westbank en Hamas. Dus Bibi Netanyahu is helemaal niet uit op een enorme grote oorlog om de Palestijnen van de kaart te vegen. Dat zal hij wel doen als dat hem politiek uitkomt. En dat is het. Maar Bibi zit er voor Bibi. Het gaat gewoon om hemzelf uiteindelijk. Het gaat alleen maar over Bibi Netanyahu. En wat zijn de risico's eigenlijk als deze man aanblijft als leider? Die zijn enorm. Want ondanks dat hij dus wel op dit moment door de Amerikanen en door een paar relatief gematigde generaals in check wordt gehouden, kan er natuurlijk zomaar een escalatie gebeuren. Er gaat ergens iets mis. Er wordt de vallen op één dag heel veel burgerslachtoffers. Er kan van alles gebeuren waardoor bijvoorbeeld Hezbollah wel gaat meedoen. Hè, in het noorden Hezbollah. Er kunnen allerlei scenario's zijn bij een lange oorlog waar iets vreselijk misgaat. Hè, in zoverre, dit is vreselijk, maar het kan nog erger. En als dat gebeurt, dan heb je natuurlijk een all-out war in het Midden-Oosten. En daar zit echt niemand op te wachten. Dit zou als een soort brand kunnen uitslaan naar de hele regio. Absoluut. En dat lot ligt mede in handen van Netanyahu. Is er druk van buitenaf op hem om te vertrekken? Er is, kijk, de Knesset, die komt op dit moment niet regulier bij elkaar. Dat is een probleem. Maar op het moment dat mensen voorbij de eerste traumareactie zijn, en mensen zijn nu allemaal aan het rouwen, mensen zijn met heel andere dingen bezig. Maar hij heeft een coalitie van 64 zetels van de 120. Oftewel, je hebt maar 5 mensen nodig van zijn coalitie die zeggen, we willen dit niet langer, en een motie van wantrouwen sturen, en dan is die weg. Zo simpel is het. Alleen wat hij zal doen is voortdurend de mensen ervan overtuigen dat het niet goed is om de leider weg te sturen. Maar als die weggaat, dan heeft hij een aantal dingen die hangen. Zaken wegens corruptie. En misschien ook wel een keer een dagvaarding van het internationaal strafhof. Dat wordt langzaamaan ook realistisch. Dus er hangt voor hem persoonlijk veel van af. Meer dan zijn baan alleen. Hij gaat naar de gevangenis zeer waarschijnlijk als hij geen minister-president meer is. En dat weet hij en daarom wil hij aanblijven. Precies. Goed, maar de bevolking is dus boos. Je zei net, eigenlijk nog maar 20% van de mensen die achter hem staat. Ze worden misschien wel steeds bozer. Maar het lijkt mij toch heel moeilijk om aan de ene kant die woede van dat volk te negeren en tegelijkertijd te winnen, tussen aanhalingstekens. Ja, lijkt mij een moeilijke combinatie. Dat is het ook. En daarbij zeg je ook iets belangrijks. Want winnen, niemand weet precies wat winnen inhoudt. Nee, ik zei ook tussen aanhalingstekens. Ja, exact. En dat is precies het probleem. Dus er wordt heel veel retoriek. Anachno nenatzeach, bejachat. Bejachat nenatzeach. Dat betekent samen zullen we met elkaar als eenheid zullen we deze oorlog winnen. Maar er is geen eenheid. Er is wel eenheid bij de mensen onderling die elkaar steunen, omdat de overheid niks doet. Maar echte eenheid is er niet, want er loopt een hele diepe kloof door de samenleving die de afgelopen jaren is ontstaan door Bibi Netanyahu. Je bedoelt een kloof tussen mensen die hem steunen en mensen die hem weg willen hebben. En dat hield elkaar altijd in evenwicht, maar dat evenwicht is nu weg. Dus hij gaat op een dag weg, maar de vraag is hoe lang hij de oorlog weet te rekken. Ja. Het is een soort boeienkoning die het al 30 jaar volhoudt, al met al. Exact. Nou ja, de internationale gemeenschap, er is veel druk uitgeoefend op Israël om in ieder geval hulp toe te staan op de Gazastrook en geen onschuldige burgerslachtoffers te maken. Hoe kijken de Israëliërs daarnaar? Ja, je ziet wel een soort aversie tegen deze uitspraken als ze niet worden voorzien van een soort van respect en aandacht voor de slachtoffers die op 7 oktober zijn gevallen. En de gijzelaars natuurlijk ook. En de gijzelaars. Dus je ziet dat als mensen dat stukje overslaan, dat de Israëli's al zijn uitgetuned en niet meer luisteren. Want voor hun gevoel, en dat geldt eigenlijk heel in het algemeen voor elke traumapatiënt, erkenning is essentieel. Je moet eerst erkenning krijgen en dan zijn mensen pas bereid om te gaan nadenken over de volgende stap. En als Europa dus steeds pleit voor het stoppen van alle oorlogshandelingen zonder dat te voorzien van deze empathische uitspraak, dan zullen Israëli's afhaken. Yeah. Dat wil niet zeggen dat Europa geen gelijk heeft. Ik vind ook dat die oorlogshandelingen moeten stoppen. Maar ik vind wel dat je dat op een menselijke manier moet brengen. En niet alleen maar zeggen, ja, jullie zijn nu weer. Die beschuldigende toon, die maakt dat Israëli's niet luisteren. Precies, omdat ze zeggen van nou, vergeet niet wat Hamas heeft gedaan. Exact. Dat Simon Shama zei vandaag in de krant, ze vinden Joden alleen maar leuk als ze slachtoffer zijn, maar niet als ze een keer terugslaan. Ja, dat vind ik wel heel heftig. Ja, dat is een pittige uitspraak. Dat is een pittige uitspraak. Voor een zeer geleerd man ook. Ja, zeker. En ik weet ook niet of je alle Joden zo makkelijk over één kam kan scheren. Maar ik denk wel dat het belangrijk is in al die communicatie over humanitaire hulp aan Gaza en een staakt het vuren, dat je dat gewoon voorziet van enig begrip voor de Israëlische positie. Plus dat je moet nadenken over de vraag, oké, als we nu alle oorlogshandelingen staken. Hartstikke goed, hè? De Gazanen kunnen weer naar buiten, krijgen eten, drinken, allemaal hartstikke fijn. Maar laten wij ze dan in handen van Hamas? Gaan wij dan als Europa of als Amerika iets doen aan Hamas? Want er worden 2 miljoen mensen gegijzeld door een terroristische organisatie die daar de lakens uitdeelt en die hun tegenstanders, niet alleen Israëli's, maar ook Palestijnen, martelen als ze het niet eens zijn met de regering van Hamas. De Palestijnen zijn ook slachtoffer van Hamas. De Palestijnen zijn ook slachtoffer. Dus wat voor oplossing hebben we daar dan voor? Dus het is heel makkelijk om te zeggen, ja, Israël moet nu stoppen. Ja, vind ik ook. Maar je moet het wel voorzien van een aantal andere aspecten. Maar is het dan zo dat die Palestijnen die in die Gazastrook wonen, zijn dat het grote gedeelte dan geen niet enthousiast over Hamas? Of wel? Nou ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is een beetje zoals als je Russen vraagt over Poetin. Ja, ga je nou zeggen, ja, ik vind het een klootzak? Ja, ik weet niet, maar dat lijkt me toch een lastige. Dus ik weet niet of je. De laatste keer dat er verkiezingen waren, zo flink lang geleden, toen hebben ze flink gewonnen. Dat is het enige wat we weten. En een van de redenen is dat Hamas natuurlijk ook, die heeft niet alleen een militaire tak, maar ook een sociale tak. En ze financieren scholen, ze financieren gaarkeukens, ze financieren van alles en nog wat. Waardoor mensen geneigd zijn om in dat gedachtegoed mee te gaan. Dus een hele generatie van kinderen groeit op in Gaza die school krijgen van Hamas. Ja. En dat zijn kinderen die dus doordrenkt zijn met het idee dat Israël weg moet. Zo simpel is het. Ja. Dus ik weet niet of je dat die kinderen kwalijk kan nemen. Ik denk het niet. Maar dan moet je dus wel een oplossing voor verzinnen. Ja. Want anders gaat het conflict ook niet weg. Dus nu stoppen met vechten lost ook niks op. Dus er moet een andere oplossing komen. Een lange termijn visie voor Wat een nieuwe je doet vorm met van Hamas. Samenwerking. Nou ja, jij hebt een boek geschreven dat heet Ontrafeld. Ja. Hoe rampen de wereld veranderen. En de ondertitel is een geschiedenis van crisis en herstel. Exact. Ben je in deze hele herstel. Zaak al een herstelmogelijkheid? Ja, een herstel bij zo'n heel groot. Ik denk dat we nu wel in de crisis zitten. Namelijk. Ja, precies. Een collectief trauma duurt meestal 2 tot 3 jaar. Zowel overigens bij individuen als bij collectieven. En in dat proces moet je wel geholpen worden. Want als je in die tijd geen erkenning krijgt, dan blijft het voor altijd. Ja. Dus het is heel belangrijk dat aan twee kanten de menselijkheid weer gaat winnen. Dat mensen weer gaan voelen dat ze gezien worden. Ja. Zowel aan de kant van Gaza als aan de kant van Israël. Dat mensen worden gezien voor het leed wat ze hebben doorgemaakt. Dat is essentieel voor een pad naar herstel. Dat die pijn gezien wordt. Dat de pijn gezien wordt en vervolgens moet je mensen met elkaar in contact brengen. Moet je mensen een perspectief geven. Want zonder perspectief blijven mensen zitten met het idee: mijn leven is niet veilig, mijn wereld is niet veilig, ik heb heel veel verloren, er was niemand die mij hielp. Mijn leven is niks meer waard. En in die state of mind, hè, een traumabrein, doen mensen vreselijke dingen. Dus je moet dat eerst herstellen. En dan kun je gaan praten over verzoening. En dat staat net aan jou allemaal in de weg natuurlijk. Absoluut. Ja. Martine van den Berg, dankjewel. Auteur van het boek Ontrafeld hoe rampen de wereld veranderen. Een geschiedenis van crisis en herstel. Dankjewel. Ja. Statiegeld op kleine flesjes en blikjes lijkt zijn vruchten af te werpen. Zwerfineter, oftewel zwerfafvalonderzoeker Dirk Groot, komt 75% minder blikjes tegen op straat. Maar sinds 1 juli betalen we ook een plastic toeslag voor bijvoorbeeld afhaalmaaltijden en wegwerpbekers. En die maatregel blijkt een wassen neus. En nou wordt dat overmaat van ramp de wegwerpbeker toch niet verboden per 1 januari. Wij maken met een mok in de hand de balans op. Hey Dirk, goedemorgen. Net binnen zoeven, want je had een autopech. Ja, ik had een lekker band, maar ik ben met een taxi opgehaald. Dus, Nou, toch nog net op tijd. We hebben misschien iets minder tijd, dus we gaan... Snel praten. Nou ja. Nee, over een glasscherf gereden. Rustig. We beginnen met het goede nieuws. De afname van het aantal blikjes in het zwerfafval. Want dat heb jij echt gemerkt, hè? Ja, ik vind echt belachelijk veel minder blikjes al. Dus 75% minder in het derde kwartaal. Ja. En van wat ik vind, er is de helft zijn nog de oude blikjes. En de rest is bijna allemaal plat. En dat kan je niet inleveren. Dus het wordt ook niet meer opgeraapt door mensen die het geld willen hebben. Nee, want die zijn er, hè? En die staan dan met enorme tassen bij die automaten. Ja. Zodat het daar wel vaak een plakkerige boel wordt. En ze zijn vaak stuk. Ja, en ze zijn vaak stuk, inderdaad. En wat je dus ziet is ontstaan van die rijen, want er is bijna geen machine bijgekomen. We hebben 3 keer zoveel in te leveren als 2 jaar geleden. Bij mijn supermarkt staat ook nog steeds maar 1 machine. Ja, en op een zaterdag als het druk is, de kassa's die open van zetten ze gewoon 4 kassa's erbij. Maar er staat steeds maar 1 machine. Ja. Het gaat hartstikke goed, maar er kan ook wel een hoop verbeterd worden. Maar het werkt. Als het gaat om het verminderen van afval, dan is dit een effectieve maatregel. Ja, super. Ja, er zijn nog steeds mensen die het op straat gooien, maar er zijn heel veel mensen die het opruimen. En het zijn niet alleen de daklozen, maar ook van kinderen. Ik zag van de week nog een vrouw op leeftijd op een elektrische fiets de prullenbakken afgaan. Die heeft ook weer extra geld. Dat vond ze kennelijk leuk. Dus, nou ja, waarom ook niet? Ja, het is een zelfreinigend systeem waarbij de vervuiler betaalt. Hè? Het is dus een fantastisch systeem. Ja. Het is echt een succes. Ja. Zijn de vuilnisbakken die zijn nu ook leeg eigenlijk? Over het algemeen wel. Want dat had ik ook al met de plastic flesjes. Daar vind ik nog 80% minder plastic flesjes in de prullenbakken. En die blikken. Ik ga volgende week weer een nieuw onderzoek doen naar de inhoud van prullenbakken. Zal ik zien hoeveel dat is. Ja, jij gaat ook de prullenbakken langs. Ja. Dan denken ze dat jij... Ja, ik doe onderzoek naar de inhoud van prullenbakken. Jawel, ook. Dan denken ze dat jij ook iemand bent die de blikjes eruit haalt. Ja, nee, dat denken ze dan maar. Geeft toch ook niet? Nee. Maar goed, ze zijn leeg, dat weet je toch nog niet helemaal zeker, maar dat vermoed je wel. Ja. Ja. De mensen graaien dus in de vuilnisbak en dat betekent wel heel veel afval weer er rondomheen. Hè? Dat probleem is bekend. Dat zijn met name de grotere steden waar het gebeurt. Het waren plekken waar sowieso veel afval is, waar ook al meer zwerfafval is. Ja, en daar zijn ook weer meer mensen aan de zelfkant van de maatschappij. En op bepaalde plekken is dat heel erg. Maar het grootste deel van het land speelt het niet. Nee, maar dit hebben ze natuurlijk ook in andere landen al gehad. En daarom hebben ze in Duitsland die statiegeldring bijvoorbeeld uitgevonden. Zo'n rekje eromheen waar je blikjes in kunt zetten. Werkt dat? En die kunnen niet alleen op prullenbakken, die kunnen ook op lantaarnpaals bijvoorbeeld. Maar werkt dat al? Ja, dat werkt gewoon. En er zijn ook speciale prullenbakken. Zijn er in Nederland ook al mee aan het experimenteren. Dat je daar je blikje apart in kan doen, zodat die mensen die blikjes willen hebben niet in die prullenbak hoeven te graaien. En wat je ook nog kunt doen, is op het juiste moment de prullenbak legen. Want wat je vaak ziet, is dat de prullenbakken worden aan het begin van de dag geleegd. En gedurende de dag raken ze vol. En op het eind van de dag, als het donker wordt en zo, dan komen die mensen graaien. Ja. En je moet natuurlijk aan het eind van de werkdag moet je opruimen. Dat doet de bakker en de slager ook. Ja. En juist in de avonduren. Want voorheen zag je dat ook al. Dat ratten en zo prullenbakken opkropen. En vogels trekken eruit. Ik heb het gisteren nog gezien. Tuurlijk, die meeuwen die zijn gewoon zo slim. Ja, en ook de kauwen en de roeken. Er zijn een aantal vogels heel slim. Die zijn gespecialiseerd in het overleven in onze stadsomgeving. Ja. En ja, er zijn ook mensen die dat doen, helaas. Maar goed, dit werkt al met al. Er zijn nog verbeterpunten. Maar dan was er ook slecht nieuws, namelijk de wegwerpbekertjes. Ja. De kartonnen bekertjes. Ja. Die gaan wellicht toch niet verboden worden. Ja. Nou, klopt, ja. Terwijl wij dachten, nou, Dat is een goed idee. Ja, de regel was al niet helemaal dat het verboden werd, maar je moest aantonen dat je een bepaald inzamelings- en recyclingspercentage haalde. Dan mocht je ermee doorgaan. En dat is heel lastig te bewijzen. Alleen ze hebben nu, aangenomen dat als je kunt bewijzen dat je bekertje voor maximaal 5% van plastic is, dan kom je onder die regel uit. Dan kun je ook wel heel slim omzeilen natuurlijk. Als je gewoon het karton wat dikker maakt, dan is je plastic ook opeens nog maar 5%. Het zijn hele rare regels weer. Ze gaan niet op zoek naar hoe je het beter kunt maken, maar hoe je de regeling onderuit kunt halen. Ja, dat vind ik altijd zo flauw. Ja, dat eigenlijk zou je de regel ook. Want we zien nu ook met die bekers op straat. Dat als jij ergens onderweg een beker koffie koopt, dan moet je extra betalen als je zo'n beker, karton of plastic beker hebt. Ja. Nou, dat werkt dus helemaal niet tegen zwerfafval. Dus daar ben ik, zijn we vorig jaar nog voor geweest, ook samen met Marijn. Zeker. Want ja, want aan het eind, als je drinken op is, dat geld krijg je toch niet meer terug. Dus dan ga je er ook niet anders mee om. Maar ik vind dus ook geen beker minder. Dat je ook blijft in mijn rapport. Precies dezelfde hoeveelheid bekers vinden. Klopt. En er was ook heel veel te doen. Laatst die beker ook bijvoorbeeld over patatbakjes. Dat het zo'n ramp zou zijn. De meeste patatbakjes waren al van karton. Omdat heel veel bedrijven wel al omslagen maken. Ja. Maar hoe zou je dat dan verbieden? Of moet je daar ook een soort statiegeldsysteem voor invoeren? Van die bekers? Ja, voor die bekers kun je ook een prima statiegeldsysteem gaan invoeren. Met goede bekers. Kijk, McDonald's is al begonnen met statiegeldbekers zelf. Die kun je dan alleen maar bij McDonald's inleveren. Ja, dat is dan wel weer. Die wil je het ook bij de Esso inleveren. En bij de Kentucky Fried Chicken. En bij de HEMA, bij wijze van spreken. Maar het succes zit dus niet in dat je meer betaalt, want dat doen mensen gewoon. Nee. Het succes zit hem bij het inleveren dat je iets krijgt. Ja, dus het boete-element werkt niet, nee, maar het bonus-element werkt wel. Ja, het is eigenlijk een soort straf nu als je onderweg koffie drinkt. Ze willen dat je eigen beker mee gaat nemen. Dat is niet erg praktisch voor de meeste mensen, dus dat gebeurt niet. Er is wel één... Want het is een impulsaanloop. Zo'n koffie. Ja, en we worden overal verleid onderweg om koffie te drinken. Dat is ook zo. Maar goed, de VVD heeft ervoor gezorgd, via twee moties, dat toch weer dus niet doorgaat. In die kantoren inderdaad. En waarom vinden ze dat dan niet verboden moet worden? Wat is hun argument? Ik weet natuurlijk hun beweegreden niet, maar er zit ook een enorme grote industrie achter. 4 miljard bekers per jaar. Die moeten ook worden verkocht en verwerkt en zo. En die willen dat bedrijf willen in stand houden. En nu vind ik het vreemde dat de VVD altijd zo graag roep van links is aan het betuttelen. Terwijl als je continu maar tegen mensen zegt van joh, wij zorgen voor die bekers en wij ruimen wel op. Dat noem ik dan weer betuttelen. Ja. Dus ik vind het heel vreemd. Je zou gewoon echt naar een verbod moeten gaan. Want er zijn al zat bedrijven die nu al met herbruikbare bekers werken. Ik sprak gisteravond, ik werd geïnterviewd door een student van de HVA in Amsterdam. Die zei ook, ja, wegwerpbekers zijn er allemaal uit. Dus we wachten gewoon voor ons dat we een beker meenemen. Maar heeft nou iemand jou een wegwerpbeker gegeven bij binnenkomst in deze studio? Ja, maar ik had mijn beker niks meegenomen, maar die staat nog in die auto langs de snelweg. Dat is wel heel erg. Ja, ik spuug er ook niet in. Gewoon bewaren. Maar dat was omdat je zo gezwind binnen moest komen. En er was ook nog een motie die een streep zette door de zogenoemde plastic tax. Hè? Ja. Dat was een toeslag die je betaalt voor afhaalmaaltijden, plastic saladebakken en al die dingen. Daar moet je dan een toeslag voor betalen en nu willen ze er weer vanaf. Ja, maar dat geldt hetzelfde voor die bekers. Het werkt gewoon niet. Je betaalt wat extra voor een product wat al duur is. Hè? Want onderweg eten kopen is eigenlijk hartstikke duur als je vergelijkt met wat je gewoon thuis eet. Dus dan betaal je 10 cent extra voor een kop koffie die normaal 2,5 euro kost. Heb je daar verschil gemerkt eigenlijk toen die invoer van die plastic tax? Nee, maar wat ik net al zei, er was een vooruitlopende beweging dat er al heel veel bedrijven hun patatbakjes en zo hadden vervangen door karton. En er is één echt duidelijk gevolg van die nieuwe maatregel. Ja. De deksels van de koffie en de milkshake en zo, die waren allemaal van plastic. Ja. En nu opeens zijn er heel veel bedrijven overgestapt op karton. Want anders moet je 2 keer die toeslag vragen. Dankjewel, Dirk Groot. NPO Radio 1. Welke gevolgen heeft de vogelgriep voor pinguïns en andere dieren op Antarctica? Een begraafplaats in Drenthe blijkt de perfecte plek voor de tranende franjehoed en andere zeldzame paddenstoelensoorten. Ik denk niet dat er in Drenthe een plek is waar meer verschillende soorten wasplaten te vinden zijn dan hier. Groningse planten praten met kinderen tijdens het Cinekit Festival. Hij is niet meer in het wild. Hij is bijna uitgestorven. De column van Nathalie Baartman, de Venolijn en nog veel meer. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warpgroen. Warp met WARP. Begon deze ochtend voor jou ook met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Vloerverwarming. Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Israël is afgelopen nacht doorgegaan met het uitbreiden van de grondoperaties in Gaza. Ook plaatsen bij ziekenhuizen zouden zijn getroffen. Over het aantal slachtoffers dat gisteravond en vannacht is gevallen is niet bekend. Verslaggever Mitra Nazar vertelt vanuit Israël hoe de situatie er momenteel is. We horen toch wel van de zwaarste nachtelijke aanvallen van Israël op Gaza sinds het begin van deze oorlog. Er is volgens getuigen echt wel constant gebombardeerd. In het oosten van Gaza, bommen kwamen neer in centraal Gaza en ook opnieuw in het zuiden bij Khan Yunis. Het zou niet gaan om de start van het grote grondoffensief waar al weken over wordt gepraat. Daarover is op dit moment nog niet heel veel te zeggen. Het zou kunnen dat het een begin is van iets groters. Maar op dit moment spreekt Israël niet van dat grote grondoffensief. Als gevolg van de bombardementen ligt het telefoon- en internetverkeer in de Gazastrook grotendeels plat, waardoor er nauwelijks communicatie mogelijk is. Han Bouwmeester, hoogleraar militaire operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie, vermoedt dat de communicatielijnen bewust zijn uitgeschakeld door Israël. Er zijn twee grote mobiele netwerken in de Gazastrook. Dat zijn Jawal en Paltel. En die hebben zelf ook gemeld dat ze gestoord en platgelegd worden, bewust. Dus ik vermoed ook dat dat met voorbedachte raden is geweest. Ik vermoed ook dat ook daardoor alle stroom, dat men daar opgericht is om dat ook plat te leggen. En wat bereik je daarmee? Ja, ten eerste, de hele Gazastrook was donker. Dus dan wordt het moeilijker om te zien wat er allemaal gaande is. En ten tweede, als er geen mobiele netwerken meer zijn, wordt het heel lastig om met elkaar te communiceren. Israël zegt dat er ook een kopstuk van Hamas is gedood. De man zou hebben meegeholpen met de planning van het bloedbad dat Hamas 3 weken geleden in Israël aanrichtte. Volgens Hamas is er op 2 plekken bij de grens gevochten met Israëlische militairen. Maar of dat klopt is niet duidelijk. De Israëlische troepen zijn nog altijd in het gebied aanwezig met onder meer tanks. Ander nieuws. In Iran is een tienermeisje overleden na een vermeende confrontatie met de moraalpolitie. De 16-jarige Armita was al hersendood, meldde Iraanse staatsmedia eerder. Nu is duidelijk dat ze is overleden. Volgens een mensenrechtenorganisatie werd ze hardhandig aangepakt door een lid van de moraalpolitie in de metro. Op sociale media gingen beelden rond van het bewusteloze meisje. Ze zou zich niet gehouden hebben aan de strenge kledingvoorschriften die gelden voor vrouwen in Iran. De autoriteiten beweren dat ze flauw was gevallen vanwege een lage bloeddruk. De zaak lijkt op de dood van Mahsa Amini. Zij werd ook opgepakt door de moraalpolitie en overleed later. Na haar dood braken er grootschalige protesten uit tegen het regime. Bij een brand in een kolenmijn in Kazachstan zijn 21 mensen om het leven gekomen. In de mijn waren zo'n 250 mensen aan het werk, van wie er nog ruim 20 worden vermist. De brand ontstond na een gasexplosie, zegt de eigenaar van de mijn. 2 maanden geleden ontstond er ook al brand in een mijn van hetzelfde bedrijf. Toen kwamen er 5 mensen om. De president van Kazachstan heeft maatregelen aangekondigd tegen het mijnbedrijf. Het weer nog. Vanochtend is het overwegend droog. Vanmiddag meer kans op regen en aan de kust kans op onweer. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, maar met 16 graden wordt het wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A27 van Breda naar Gorkum. Bij de brug bij Gorkum is maar 1 rijstrook open dit weekend. Daar wordt aan de weg gewerkt en de vertraging is 1 kwartier. Ster. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Ik ben Edson Olf, lijsttrekker van Bijeen, hij hem. Op 22 november zijn er weer opnieuw Tweede Kamerverkiezingen. In deze korte spot leggen we uit waarom je moet gaan stemmen en waarom je op Bijeen moet gaan stemmen. Bijeen zegt, het is tijd voor echte radicale verandering. Het is tijd voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Want zonder heling, geen herstel. Na de komma, begint nu. Breek de ketens, beken kleur. Stem Bijeen op woensdag 22 november. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag onze vaste politiek commentator Kees Boonman over de politieke week. We gaan het hebben over hoe in de hele Europese Unie binnenkort seks zonder nadrukkelijke toestemming, consent, als misdrijf zal worden gezien. Hoe onze ruige herfst ons aan de streamingdiensten overlevert. En dat is helemaal niet zo erg en zo oppervlakkig, want je kunt er heel veel verdieping vinden. En hoe ging dat nou eigenlijk, die unieke bypassoperatie voor een hele oude boom die brandschade had? Dat hoort u ook straks. Maar eerst de politiek. Ja, Kees, je was in Brussel bij de EU-top, want daar ging het over Gaza en Israël natuurlijk. Wat is daar uitgekomen? Nou ja, het beste kan ik een Duitse krant citeren. Die Welt, die spreekt over woordacrobatiek. Oh. Er is vooral over woorden gesproken. En hoe zeg je iets zonder iets heel ergs te zeggen of veroordelends te zeggen, of te veel een mening te hebben, of te ver te gaan, of Israël te schofferen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het historisch schuldgevoel, wat bij sommige landen iets sterker aanwezig is bij anderen. En dat maakt het heel ingewikkeld, ook om het te volgen van, ja, waar hebben ze het nou over? Want je moet je voorstellen, bij zo'n top waar 27 regeringsleiders zitten. 27 hoogste bestuurders van Europa, hè? Hoger kan niet. Die hebben ook een gevoel dat zij daar een belangrijke taak hebben. Zo wordt het mij ook verteld door diplomaten die daar omheen hangen. En die hebben allemaal een eigen land waar ze dat verhaal bij terugkomst moeten verkopen. En het gaat echt om letters, om het verhaal. En luister maar even naar Mark Rutte, die dat een beetje op zijn Rutte's bagatelliseert. Naar aanleiding van een vraag van Kiesja Hekster van het NOS-journaal. Die zegt, ja, gaat het nou over één letter wel of niet? Ik leg het zo wel uit, luister maar. Nee, dat is gewoon het Europees. Weet je, ik leg mensen dat al 13 jaar uit. Dat hier 27 landen en 27 ambassadeurs en 27 leiders allemaal precies hun eigen opvatting hebben. Wel met een S, geen S, woordjes. Dat is altijd nog eenmaal in Europa zo. Maar op dit punt ligt natuurlijk heel gevoelig. Is dit dat erachter? Nee, dat geloof ik niet. Er zijn heus een paar landen zijn die wat verder willen gaan of iets minder ver. Dat is natuurlijk altijd. Altijd zo'n spreiding van opvattingen. Maar kijk bij een gemiddelde verjaardag over welk onderwerp dan ook, heb je dat ook. Het is echt weer Rutte, hè? Ja. Hij wuift het een beetje weg. Oh, joh, niks aan de hand. Het gaat altijd zo. Ja. Maar nou, was met de inval in Oekraïne het gevoel, zie je, Europa is heel snel en eensgezind en we zijn nu een wereldmacht. Dat lijkt helemaal verdampt. Nou ja, omdat de vijand natuurlijk heel duidelijk was. En het doel evenzo om Oekraïne dus te helpen. En de vijand was Rusland. En hier is de vijand natuurlijk Hamas. Maar je wil wel wat doen voor de Palestijnen. Dit is gewoon een schimmiger conflict vandaar. Het is schimmiger. Nou ja, en om een voorbeeld te noemen. Zo aan de vooravond van zo'n top is eigenlijk de conclusie staat al vast. Het is allemaal door die ambassadeurs van die 27 landen in de Europese Unie eigenlijk al min of meer een beetje kort gesloten. En dan is dat finale moment van de regeringsleiders. En je hoorde net wel een S, geen S. Waar ging dat over? Over het woord pauze, gevechtspauze of gevecht pauzes. Dus echt waar? Eentje of meer. Het ging dus inderdaad echt over een S. Een discussie over een FS. Over een S. Er was natuurlijk ook een discussie. Moeten we niet iets verder gaan? Namelijk gewoon een wapenstilstand. Een humanitaire wapenstilstand. Maar dat ging veel landen weer te ver. Want dat zou Israël eigenlijk de onmogelijkheid. Of het zou voor Israël onmogelijk worden om dan nog militair in te grijpen. Zijn er nou veel emoties bij zo'n top? Ja, nou, het nadeel is dat je er zelf niet bij aan tafel zit. Ook al zit je daar met, ik zal maar zeggen, honderden, zo niet duizend journalisten in een grote hal. Het Lipsius-gebouw heet. En in het Europese kwartier daar in Brussel. Maar wat je wel begrijpt, is dat iedereen die... zo'n vergadering, iedereen heeft 3 minuten spreektijd. Maal 27, dan kan je uitrekenen wat de minimale spreektijd is van zo'n vergadering. Ik word er altijd op gewezen dat alleen de Franse president per definitie, omdat hij president was, dat is dus iets hoger dan premier zijn, zich nooit aan die spreektijd houdt. Als hij spreekt, dan spreekt hij. En dan is het aan de anderen om daar al dan niet naar te luisteren, maar niet om te zeggen, we weten het nou wel zo'n beetje, Macron. Zo gaat het dus niet. Nou, er is daar 5 uur, heb ik begrepen, minimaal gesproken. De telefoons werden ingeleverd als... op school tegenwoordig, zou ik maar zeggen. Diplomaten zaten een beetje in een zwart gat te kijken. Die wisten niet precies wat er gebeurt. Daar was niet echt communicatie tussen. En wat ik begrijp, is dat het inderdaad wel een emotioneel gebeuren is. Veel regeringsleiders zijn ook in het Midden-Oosten geweest, in Egypte of in Israël, of zoals Rutte. Niet te vergeten, Rutte was eigenlijk een van de eerste die en naar Israël ging en ook nog naar de leider van de Palestijnse autoriteit, hè, de Abbas, op de Westbank. Dus iedereen wil natuurlijk hoe erg het is en hoe erg die het voelt, maar ook hoe belangrijk, zonder dat woord te gebruiken, is om te laten merken dat hij er geweest is. Je hebt ook nog Frans Timmermans gesproken. Ja, want aan de vooravond van, of op de dag zelf voor zo'n top begint, komen al die politieke families bij elkaar. Hè? De christendemocraten, de liberalen en de sociaaldemocraten. En in die rol zat daar nu als politiek leider van GroenLinks, de Partij van de Arbeid en lijsttrekker, Frans Timmermans bij de sociaaldemocraten. Hè? Dat was voor het eerst, was natuurlijk wel een beetje wennen voor hem, want hij is jarenlang eurocommissaris geweest. Maar neem het toch even wat gevraagd over wat daar eigenlijk bij die top op tafel ligt. Luister maar. Het collectief straffen van de Palestijnse bevolking in Gaza is een strijd met het recht. Burgerslachtoffers maken zonder dat je precies je bombardementen uitkiest is een strijd met het recht. Mensen niet toegang gunnen tot water, eten, medische zorg is een strijd met het recht. En ik vind dat Israël daar best op mag worden aangesproken. Het heeft ook een nationale dimensie, want ik vind dat we ook een hele grote verantwoordelijkheid hebben, allemaal uit alle Europese landen, om de boel bij elkaar te houden in onze eigen landen. En dat dreigt mis te gaan als van een of van de andere kant of van beide kanten het gevoel ontstaat dat er niet evenwichtig wordt gereageerd op wat er gebeurt. Ja, hij zegt het belang van de boel bij elkaar houden in het eigen land. Ja. Maar ja, hoe doe je dat als de leiders er in de EU al niet eensgezind over zijn? Dat maakt het precies moeilijk. Dat zijn al die aspecten die daarbij een rol spelen. Overigens, in Nederland speelt natuurlijk een rol dat wij midden in een verkiezingscampagne zitten. Dus daar speelt de opvatting over dit vreselijke conflict ook een rol. En de internationale positie. In hoeverre volg je de Verenigde Staten in de onvoorwaardelijk, letterlijk onvoorwaardelijke steun voor Israël? Of in hoeverre hou je rekening met de Arabische wereld en met de Palestijnen in het bijzonder? En in hoeverre hou je rekening met internationaal recht? Dat zijn allemaal laagjes die in zo'n discussie zitten. En uiteindelijk komt er dan een verklaring uit na uren en uren vergaderen. En dan wordt er dus afgesproken dat er humanitaire gevechts pauzes, let op, mm-hmm, met een S komen. Dus dat kan er één zijn, maar dat kunnen er nog meer zijn daar waar nodig is. Hamas werd natuurlijk in die verklaring veroordeeld. En er zat er nog een andere zin in die eindverklaring in Brussel in. Namelijk het werken aan een eventuele vredestop. En nou, dat is ook al zo'n, mm-hmm, politiek gevoelig punt. Hè? Want vredestop betekent, ben je daar eigenlijk meteen op uit? Of moet je eerst Israël nog een beetje de kans geven daar de boel op orde te brengen, tussen aanhalingstekens, een beetje een raar woord, maar toch. Maar het klinkt allemaal niet heel krachtig. Nee, het klinkt allemaal een beetje waterig. Nee, het is zeker niet krachtig. Nou ja, luister maar, Dassen, de lijsttrekker van een puur Europese partij, Volt, naar aanleiding van zo'n verklaring in Brussel, zegt: het allerbelangrijkste nu bij Israël en Palestina is zorgen dat daar het staakt het vuur komt. Daar moet alles op alles toegezet worden. En als Rutte daar een rol in kan spelen, is dat positief. Ja. Wat mij betreft moet die rol nog veel duidelijker zijn, want ik vind hem nog steeds veel te afwachtend. Sowieso de hele rol van de Europese Unie is veel te afwachtend, met nu gevechtspauzes, humanitaire pauzes. Het is allemaal veel te slap. Veel te slap. Ja, veel te slap. En dan, wat er uiteindelijk dus is afgesproken, ik bleef even hangen bij het punt van een, mm-hmm, vredesconferentie. Ja, dan is altijd de vraag, wie stelt dat voor? Hè? Ik heb begrepen dat Sanchez, de Spaanse premier, mm-hmm, dat heeft voorgesteld, maar van Fransen hoor ik dan weer dat het eigenlijk Macron is geweest die dat heeft voorgesteld. Ja. Want dat is natuurlijk iets positiefs. Maar die regeringsleiders die vergaderden gistermorgen nog verder over een aantal andere onderwerpen. Vervolgens gaan ze naar huis. Is er gisteravond een vergadering van de VN in New York, waar een stemming is met als resolutietekst een wapenstilstand, een humanitaire wapenstilstand. Geen specifieke veroordeling over Hamas daarin nog genoemd. Maar het was een poging om de internationale wereld een beetje op één lijn te krijgen. En wat zie je wat daar gebeurt? De Europese Unie als blok is daar totaal in de stemmingsuitslag uiteengevallen. De Fransen zijn voor een wapenstilstand. De Spanjaarden zijn voor een wapenstilstand. Malta is voor een wapenstilstand. Nederland heeft zich daar onthouden van stemming. De Belgen waren er ook voor. En Hongarije bijvoorbeeld was daar weer tegen. En nog een aantal andere landen. En als je dat, dus ik heb het op Twitter gezet, de uitslag van die stemming. En dan moet je eigenlijk alle 27 Europese landen daar even scannen. En dan zie je, wat hebben jullie dan die dag ervoor zitten doen samen met één verklaring. En een dag later gaan jullie bij een stapje verder verdeeld stemmen. Dat geeft natuurlijk geen sterk beeld van de Europese Unie. En dat is precies, het moet gezegd worden. Het grootste probleem in de Europese Unie, namelijk eensgezindheid over het buitenlands beleid. Maar nogmaals, dit heeft ook te maken met die historische gevoeligheid en het moeilijk vinden om de morele vragen op tafel te leggen. Hoe ver mag een land gaan en hoe ver mag Israël gaan? Hoe erg dat land ook onder vuur ligt. Maar er liggen ook andere onder vuur. Hey, het is de Tweede Kamer is natuurlijk ook nog leuk, want het verkiezingsreces is begonnen. Het grote feest der democratie kan langzaamaan beginnen, de campagne. Nou, die is al lang begonnen. Ja, de Tweede Kamer deed de tent dicht, hè, nu? Ja, de tent is dicht. Er werd op het laatste moment een ontelbare hoeveelheid moties door de Kamer gejaagd. Er is ook enige zorg over. Hè. Er werd nog een flinke bres geslagen in de begroting van het demissionaire kabinet. Want iedereen wil natuurlijk voor de beeldvorming straks in de debatten zeggen: ja, maar wij hebben hiervoor gestemd. Ja, wij zijn daar tegen geweest. Ik pik er één dingetje uit, wat mensen natuurlijk ook allemaal de afgelopen week hebben kunnen zien. Hè. Bijvoorbeeld de rente op de studielening, die wordt iets minder hoog. Nou, zo zijn er nog een aantal onderwerpen. En dat was eigenlijk, laten we maar naar Caroline van der Plas even luisteren. Ik vind dat we hier met een totale waanzin bezig zijn deze week. Honderden moties, tientallen 2-minuten debatten, tientallen amendementen waarover gestemd moet worden. Medewerkers lopen op een tandvlees. De bodes, de kamerbewaarders, de staf van de bewindslieden, mijn medewerkers. Het is gewoon echt puur gekkenwerk wat we hier aan het doen zijn voor het verkiezingsreces. gekke werk voor het verkiezingsreces. Nou ja, dat is het wel. Geeft ook een beetje aan dat een element van de afgelopen 2,5 jaar van deze Kamer, dat er wel sprake is van enige zelfreflectie. Hoe werken we eigenlijk? Doen we het wel goed? Nou, het is misschien voor het moment dat de Kamer definitief vertrekt en dat we al die Kamerleden zien verdwijnen op 5 december, om nog eens een rijtje door te nemen. Waar hebben we de afgelopen 2,5 jaar naar gekeken als we het over het parlement hebben? Maar goed, toch maar goed om te eindigen met uiteindelijk toch de voorzitter, die overigens ook zelf vertrekt. Is dat je bonusquote? Ja, omwille van de tijd ben ik daar al beland. Nou, al. Laten we maar even luisteren. Ik zie ook hoe hard er gewerkt is door deze Kamer. En u heeft het bijzondere voorrecht het volk te mogen dienen in deze Kamer. Dag in en dag uit doet ieder van u stinkende best om dit ambt zo goed mogelijk uit te oefenen. En dat is in deze tijden van polarisatie, bedreiging en intimidaties niet altijd even makkelijk. Zoals ook bijvoorbeeld vandaag, waarin de heer Baudet een gewelddadig incident had tegen hem. En ik wens fractie ook sterkte en ook de heer Baudet, en dat heb ik persoonlijk hem ook toegewenst, want wat je ook denkt, wat je ook vindt, het hoort bij de democratie, het hoort bij onze rechtsstaat, en je blijft met je handen af van al onze Kamerleden. Ja. Hij had een gewelddadig incident tegen hem. Nou, het is geen groot stylist, deze vrouw. Nee, ik wou het niet taalkundig analyseren. Oh. Maar het is natuurlijk wel goed dat een Kamervoorzitter dat zegt over een van Kamerleden. Dat wel. En ze voegde er nog aan toe. Laten we elkaar een beetje heel houden in de campagne. Waarmee het dus tijd is voor de campagne. Ja. Ik zal er de komende weken uitgebreid over vertellen. Alleen vandaag al kan je de kranten openslaan met Bontebal in Trouw en Caroline van der Plas in de Telegraaf. En ik noem maar even reclame maken. Het eerste boek over Caroline van der Plas, over haar en haar route op weg naar, naar wat, is net uit van Marcia Nieuwenhuis, met de trekker naar de macht, de doorbraak van Caroline van der Plas. Ga je lekker het weekend lezen? Ik heb het al gelezen. Oh, je hebt het al dus gelezen. Dat voordeel heb ik gehad. Maar het is wel aardig om daar eens even naar te kijken. En de laatste zin is, op 22 november vervolgt ze, terwijl ze alleen haar wijsvinger nog strekt, dan lachen wij. Nou, er zijn heel veel partijen die denken dat ze op 22 november kunnen lachen. Maar er zullen er ook velen zijn die huilen. Blijf spannend. Dankjewel, Kees. Tot volgende week. De Europese Commissie die werkt aan een richtlijn die alle vrouwen in de EU op dezelfde manier moet beschermen tegen seksueel geweld. En daarbij is leidend het begrip consent, oftewel toestemming. Seks zonder wederzijdse instemming is onvrijwillige seks, en dat is dus strafbaar als zijnde verkrachter. Dat consentprincipe is niets minder dan een revolutie, maar is het daarmee ook de oplossing voor het probleem van seksueel geweld en seksuele ongelijkheid? Lotte Houwink ten Katen promoveerde op de tweede feministische golf en de strijd tegen seksueel geweld sinds de jaren 70. En zij heeft ook kanttekeningen bij deze revolutie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vroeger was seksueel geweld als je echt geweld toepaste. De verkrachter in een steegje met een mes. Toen kwam verkrachting binnen het huwelijk. Dat was al een soort revolutie. Mm-hmm. Nu is alles waarbij niet nadrukkelijk is ingestemd seksueel geweld. Dat klinkt op zich heel logisch. Seks zonder toestemming is onvrijwillig en dus strafbaar. Klopt. En ik denk wat al een belangrijke kanttekening is dat dat idee dat vroeger verkrachting dat in een steegje was en een vreemde. Hè, dat wat natuurlijk een heel belangrijke, echt een revolutie is geweest die het feminisme al in de jaren 70 in gang heeft gezet, is eigenlijk het aantonen dat verkrachting veel vaker voorkomt tussen mensen die elkaar gewoon kennen. Hè, en dat is dus ook waarom dat principe van dwang, waarom we daar op een nieuwe manier, toen eigenlijk al, en vooral ook in de jaren 80, zijn we daar op een nieuwe manier naar gaan kijken. Omdat, als het natuurlijk ook vaak voorkomt tussen mensen die elkaar kennen, dan zijn er ook allerlei andere vormen van dwang die een rol kunnen spelen. Dus je kan ook, als het binnen een huwelijk plaatsvindt, dan is ook de vraag wie het geld verdient of van wie het huis is. Dat wordt dan ook heel erg belangrijk. En daarom heeft dat ook tot een nieuwe manier geleid waarop we naar dit soort zaken zijn gaan kijken. Omdat het lastige als dwang als puur fysiek wordt gezien. Hè? Is dat je dus, dan zou je eigenlijk fysieke bewijslast moeten kunnen aantonen. En daarom proberen we nu daar anders over na te denken. Omdat het ook niet alleen fysieke dwang hoeft te zijn, maar het kan ook mentale dwang zijn. Zeker, emotioneel. Precies, financieel. Er kunnen allerlei andere zaken. En als iemand dan, laten we zeggen, een soort macht over je heeft, dan is dat natuurlijk nog extra moeilijk om die persoon te weigeren. Ja, precies. Maar als je het over consent hebt, hè, stel dat een actrice om haar carrière te redden seks heeft met Harvey Weinstein. Ja. En ze zegt halverwege, oh Harvey, jij vies vetzwijn, wat lekker, ga door. Dan zal Harvey zeggen, dat is consent. Terwijl iedereen weet dat dat helemaal geen consent was. Nee, klopt. En dat is ook waarom er... dat is waarom we er dus op een, waarom consent niet seksuele gelijkheid garandeert. En daarom is het volgens mij wel heel erg belangrijk dat we consent nu toepassen in dit soort strafzaken. Maar dat het eigenlijk een begin moet zijn van een gesprek in plaats van het eindpunt van een discussie erover. En dat gesprek zou inderdaad ook veel meer moeten gaan over hoe gelijkheid er buiten de slaapkamer uitziet. Omdat we weten dat natuurlijk die ongelijke machtsverhoudingen, zoals tussen zo'n Weinstein en een actrice, die ongelijke machtsverhoudingen, die blijven niet liggen bij de deur. Dus die werken heel erg door in hoe seks überhaupt werkt. Dus soms zeg je ja omdat je gewoon niet in een positie bent om nee te zeggen. En daarmee is die ja niet een echte ja. Zeker. En soms, het is ook belangrijk om je te bedenken, soms kan ja zeggen ook gewoon een beter alternatief zijn. Omdat je het zeggen als nee, dat kan ook enorme agressie uitlokken. Het kan inderdaad ervoor zorgen dat je bepaald werk niet krijgt. Dus het heeft ook, kan het een beter alternatief zijn. Of ik ben eraan begonnen, ik ga maar verder, want dat voorkomt conflict. Zeker. Ja, zo blijkt maar weer, hoe ingewikkeld dit ligt. Klopt. We beginnen te praten over dit onderwerp en laten we zeggen, de haken en de ogen die vliegen je om de oren eigenlijk, ja. Hè? Klopt. Toch? Het is rommelig, dat is uiteindelijk de essentie dat daarvan. Dat heeft misschien ook te maken met het wezen van seks. Zeker. En ik denk wel dat het heel belangrijk is om te benadrukken dat we ook weten, dat we echt weten uit cijfers dat 70% van de slachtoffers bevriest tijdens een verkrachting. Dus het is ook bijvoorbeeld het heel duidelijk kunnen zeggen van nee. We weten gewoon dat ook helemaal niet zo makkelijk is. Een soort angstreactie. Maar je hoe kan kun vluchten. Je dan, als het inderdaad zo ingewikkeld is, en dat kan denk ik iedereen wel zich voorstellen, het is niet zo zwart-wit altijd, hè, zo'n situatie. Hoe kan je dan als Europese Commissie toch een richtlijn opstellen die alle vrouwen in de EU moet beschermen tegen seksueel geweld? Hoe gaan ze dat dan aanpakken met dat leidende begrip consent of toestemming, kan je ook zeggen. Ja, nou, we weten in Nederland is de nieuwe wet seksuele misdrijven, die is er nu doorheen. Dat is afgelopen zomer gebeurd en die wordt ingevoerd in 2024. En die gaat ook helemaal uit van dit consentprincipe. En een belangrijke gedachte daarachter is dus dat de bewijslast lager wordt. Dus dat het dus waar je voorheen die dwang zou moeten aantonen, dat het er nu om gaat. Maar dat is al moeilijk om dwang aan te tonen natuurlijk. Dat is dus ongelooflijk moeilijk. Hoe kan je dat aantonen? Dat is natuurlijk waarom het maar om een paar procent van de zaken gaat die überhaupt tot een veroordeling leidt. Maar dat hoeft dus nu dat die niet meer. Nee, want nu gaat het erom dat het ontbreken van consent, dat wordt nu het nieuwe principe. En de gedachte daarachter is dus ook dat de gang naar de politie voor vrouwen makkelijker wordt. Hè? Want het is natuurlijk, we weten ook dat maar heel weinig verkrachtingen überhaupt aangegeven worden, of dat er zaken van worden gemaakt. En dan is natuurlijk daar ook wel weer een kanttekening bij, dat ook te maken heeft met enorme capaciteitsproblemen bij de politie. Precies. Bijvoorbeeld. Dat los je hiermee nog niet op. Nee, want je gaat naar de politie en je zegt van, nou, ik ben tegen mijn zin seks. Hè? Ja. Iemand heeft mij daartoe op een of andere manier gedwongen. Ik wilde dat eigenlijk niet. Ja, hoe gaat politie dat dan doen? Ja, dat is natuurlijk niet helemaal mijn eigen vakgebied. Nee, dat snap ik wel, maar dat blijft natuurlijk heel moeilijk. Dat blijft ontzettend moeilijk, ja. En dat is ook waarom... Bewijzen. Precies, en dat is waarom het een belangrijke juridische ondergrens is. Ja. Maar het is natuurlijk wel in feite, het is een lat die wel op de grond ligt in feite. En we mogen ook wel... Dus dit is wel een stap vooruit, dat die bewijslast lager wordt. Maar zeker. Je wil natuurlijk voorkomen dat wat bij de rechter komt slechte seks is. Dat je wakker wordt naast Henk van Café het Emmertje en denkt, godsamme, wat heb ik nou gedaan? Waar was dit goed voor? Ik heb een houten kop en het was helemaal niet leuk. Ik bedoel, dat is een vervelende ervaring voor iedereen, maar daarmee niet een misdrijf. Nee, maar ik denk ook, ik ben daar zelf helemaal niet bang voor. En ik moet ook wel zeggen dat we echt dat we weten. Je bent niet bang dat slechte seks voor de rechter komt. Zeker niet. Want zo gemakkelijk is die hele rechtsgang niet. En er zijn zoveel obstakels. En het is echt heel ingewikkeld om het überhaupt zo ver te laten komen. En ik moet ook wel zeggen dat we weten door de geschiedenis heen dat er veel gepraat wordt over valse beschuldigingen. En dat gaat om hele kleine aantallen. Ja. Nou ja, goed, fijne en ook gelijkwaardige seks hangt natuurlijk van heel veel zaken af. Kun je er een paar noemen? Ja, nou ja, geen dwang is dus, is dus natuurlijk een soort absoluut minimum. Maar je kunt ook nadenken over het niet voelen van schaamte. Over het tijdens seks enorm bijvoorbeeld van mening durven te veranderen. Halverwege kunnen zeggen, nu ben ik er helemaal klaar mee. Of juist halverwege denken, doe er nog maar een tandje bij. Ja. Dus dat is natuurlijk ook, dat is allemaal, dat is veranderlijk. Ja, dat is interessant wat je daar zegt. Oh, sorry. Dat vind ik heel interessant dat je zegt van, hou er maar mee op. Ik ben eraan begonnen, maar het hoeft niet meer. Ja. Of doe er maar een tandje bij. Er zit bij vrouwen, en het is natuurlijk ook nog ingewikkelder, dat een vrouw altijd haar kuisheid en reputatie moet beschermen. Zeker. Dus zij wordt ook soort van als een slet gezien als ze überhaupt al meeging. Je lag toch in dat bed, nou dan wilde je dat toch. Ja. Of je hebt het ook met die gedaan, nou dan kon deze er ook nog wel bij. Ja. En eigenlijk heeft het dus heel veel met het vrouwbeeld te maken. Dus het is in die zin, zit daar misschien de sleutel? Zeker, en we weten ook historisch gezien dat de seksuele geschiedenis van een vrouw, dat is heel vaak juist ingezet in de rechtszaal. Dus daarom is ook het zeggen van nee is ingewikkeld. Hè, want dat kan leiden tot agressie of tot een soort hevigere vorm van dwang, fysiek geweld. Maar het zeggen van ja is inderdaad voor vrouwen ook niet vanzelfsprekend. Klopt. Is dat een definitie van goede seks? Ja, ik denk zelf. Je was er net al bezig met dat afwezigheid van schaamte misschien. Klopt, ik denk zelf soms dat goede seks eigenlijk leidt op een heel goed gesprek. En dat betekent eigenlijk dat je van tevoren misschien niet precies weet wat er gaat gebeuren. Alles kan anders lopen. En het is eigenlijk in het beste geval iets wat je natuurlijk als mensen onderling, waar je eigenlijk op iets heel nieuws uitkomt dan wat je misschien van tevoren hebt gedacht. Dus heel veel praten. Je kan er verder geen definitie. Ja. Nou, ik zou van mannen en vrouwen misschien verschillend. Ik zou als feminist wel willen zeggen dat bevrediging voor beide ontzettend belangrijk is. Ja. Maar je zegt als je ergens uitkomt waar je van tevoren niet dacht dat je zou uitkomen, dat staat haaks op het principe van consent. Als je bij wijze van spreken van tevoren zegt, oké, ik ga met jou naar bed, ik ga ermee akkoord. En ineens gebeuren er andere dingen of handelingen. Daar zit ook een soort onvoorspelbaarheid in. Zeker. Die het heel spannend maakt of het nog wel consensueel is. Ja, en volgens mij is daarom ook dat je, als je ook consent ziet als een gesprek wat doorlopend is, dan ondervang je dat ook, maar geef je tegelijk ook ruimte aan de nieuwe dingen die kunnen ontstaan. Je kunt ook experimenteren en iets wel blijken te willen. En ik denk dat we dus moeten uitkijken dat we, dat het juridisch gezien moet het heel erg goed geregeld zijn. Maar eigenlijk is het natuurlijk ook, en het, er wordt natuurlijk ook zo, soms wordt er ook gezegd, ja, met dat consent van vroeger kon alles en nu. Dus alsof het dan een soort niet sexy is. Terwijl je natuurlijk ook zou kunnen denken dat er juist, ik denk dat er nog veel meer kan. Dus dat we juist veel ambitieuzer zouden kunnen zijn als het om seksuele bevrijding gaat. Als het gelijkwaardiger is en als iedereen mondiger is en bewust van zijn eigen verlangens. Zeker. Een soort, en in vrijheid om te kiezen. Ja, een soort erotisering van gelijkheid is waar je dan naartoe zou willen. Schappelijk, er waren ook feministen heel erg tegen consent. En die hadden meteen van die grappige sketches zoals die Katie Royf van een contract in je laadje van je nachtkastje, wat je dan door een jurist hebt laten opstellen. Die vonden het juist niet feministisch. Die vonden het betutteling. Klopt. En ik denk ook zelf, ik heb er dus ook, in die zin heb ik er ook gemengde gevoelens over, maar dat het hoofdpunt is dat het juridisch gezien heel erg belangrijk is. En dat is echt een startpunt. Maar daarna moet er een heel gesprek komen over wat er allemaal nog meer kan. En volgens mij is het ook helemaal niet in het belang van vrouwen om te denken dat we maar in een soort script nu moeten gaan en dat er helemaal geen ruimte meer is voor het ontdekken van nieuwe dingen bijvoorbeeld. Er zijn helemaal geen vrouwen die dat willen. Het is helder. Dankjewel, Lotte Houding ten Katen. We spraken met haar dus over consent. En Sid van der Linden is hier binnengekomen met het laatste nieuws. NPO Radio 1. Een BBC-verslaggever in de Gazastrook meldt chaotische taferelen in de stad Khan Yunis. Hij spreekt van bombardementen op ongekende schaal. Israël is afgelopen nacht doorgegaan met het uitbreiden van de grondoperaties in Gaza. Ook plaatsen bij ziekenhuizen zouden zijn getroffen. Volgens de verslaggever reden ambulances op de gok in de richting van explosies, omdat internet- en telefoonlijnen eruit liggen. Verschillende Nederlanders kunnen daardoor geen contact krijgen met hun familie in Gaza. Mensen laten aan de NOS weten in onwetendheid te zijn over het lot van hun families sinds de bombardementen op de Gazastrook. Amerikanen in Libanon moeten dat land verlaten, zegt de Amerikaanse ambassade. Er zijn volgens de VS onvoorspelbare veiligheidssituaties voor Amerikanen in Libanon. En de VS kan geen hulp garanderen in het geval van een crisissituatie. Het is nog onbekend hoeveel slachtoffers er gisteravond en vannacht zijn gevallen in de Gazastrook. Volgens Israël zijn de aanvallen niet het grote grondoffensief waar al weken over wordt gesproken. Het zou wel een voorbereiding daarop kunnen zijn. Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Dankjewel, Sid. We houden u op de hoogte van het nieuws als ieder half uur in ieder geval. De wintertijd gaat weer in, hè, de komende nacht. Betekent kortere dagen. Voor veel mensen betekent het ook veel lekker Netflixen op de bank. En dan een goede film of een spannende serie. En dat is niet alleen laagdrempelig tijdverdrijf, zoals veel mensen misschien zullen denken. Maar we kunnen er ook wel van leren. Dat stelt filosoof Ellen ter Gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, niet alleen puur vermaak? Nee, zeker niet. Ik leer ontzettend veel van al mijn kijken. Ja, het hangt natuurlijk wel erg vanaf wat je gaat bekijken. Je kan het niet als één geheel zien. Ik bedoel, je hebt interessante documentaires, maar je hebt ook flutseries waar je volgens mij absoluut helemaal niets van opsteekt. Ja, dat klopt. Daar zep ik ook meestal snel bij weg. Maar daar kom ik ook niet zo snel terecht. Ik kijk over het algemeen echt wel hele interessante series die me ook wel echt mijn ogen doen openen of over mezelf doen nadenken. Nou, noem eens een voorbeeld. Nou, meest recent, dat is een film, Fair Play. Gaat over een stelletje, die werken allebei op bij een beurshandelaar. Zijn gelijkwaardig. En op een gegeven moment wordt zij gepromoveerd. Dus zij krijgt een nieuwe baan en zij wordt leidinggevende van hem. En op dat moment dat gebeurt, dan zie je die relatie uit elkaar vallen. Want hij kan dat niet aan. En je merkt, ja, als je er naar kijkt, dan denk je, ja, ik voel het helemaal mee. Ook vooral met haar. Want je weet gewoon, als zij die banen accepteert, dan heeft ze die relatie straks niet meer. Dat is best een vette prijs die ze betaalt. Mm-hmm. Ik ben daarover gaan nadenken. Waarom spreekt deze film mij zo aan? Ja, ik herken dit wel. Oh, dit speelt. En toen ben ik ook eens rond gaan kijken in mijn eigen omgeving. Hoeveel relaties ken ik nou waarin hij een minder goede baan heeft dan zij? Dus zij succesvoller is. Niet zo heel veel. Ik heb het de hele week met iedereen over gehad. En iedereen zegt ook tegen me, ja, vooral mannen die ook aangeven, ja, ik vind het heel erg om toe te geven. Maar ik vind dat inderdaad heel moeilijk als mijn vriendin betere baan heeft dan ik. Ik kan er niks aan doen. Het zit in mij. Het zit in ons. Het zit in onze systemen, onze cultuur. En daar ben je achter gekomen door die serie. Nou, zo'n serie toont iets aan. Het geeft een complexe film. Nee, het is ook wel een thema wat vaker in films voorkomt. Bijvoorbeeld Anatomy of a Fall, die draait nu in de bioscoop. Gaat eigenlijk over hetzelfde. Maar bijvoorbeeld ook A Star is Born. En juist omdat we die films kijken, tenminste ik, dan ga ik daarover nadenken. En ik ga er met mensen over praten. En denk, in hoeverre speelt dat? En hoe is dat in de tijd aan het veranderen? Dan heb ik het er met mijn dochters over. En die kijken me gelukkig glazig aan. Die werken in de horeca. En die zegt, Je hebt een boek geschreven, De Dappere Kijker, waarom Netflix ons meer te bieden heeft dan Kant. Ja, Kant de filosoof. Hè? Dat Emmanuel Kant, dat snappen we wel. Maar ik vond het zo'n gekke vergelijking. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, waarom Netflix ons meer te bieden heeft dan, ik noem maar wat, een goede literatuur of zo. Dan denk je, ja, dan krijg je een zinnige discussie. Maar tussen Kant en Netflix heb ik een ongelijke strijd. Ja, weet je, dat heeft alles te maken. Ik geloof gewoon heel erg in verhalen. weet je, we leren van verhalen. En we leren over elkaar. En zeker over onze eigen moraal. En we ontwikkelen onze moraal in verhaal vormen. Maar ik dacht, ik ga er een boek over schrijven. Maar we lezen steeds minder en we kijken steeds meer. En ik viel mij ook op, die series van nu, die zijn eigenlijk best wel heel goed gemaakt. Je zit heel dicht op die karakters. Je krijgt veel meer te zien van die karakters dan, dan bijvoorbeeld van je eigen vrienden. Hè? Dus als iemand een leugen vertelt, dan weet je dat. Want in de volgende scène zie je hem of haar iets totaal anders doen. En je verbindt je daar ook op een bepaalde manier mee. En dat heb je niet met filosofieboeken. Ik bedoel, het zijn vaak ook dode filosofen. En ik vond een aantal van hun zijn best wel werkelijkheidsvreemd. Of leeft niet zo in de maatschappij. En het zijn vaak ook hele oude schrijvers. Maar als niemand leest toch ook Kant? Het is toch helemaal niet aan de hand wat nee, dat mensen zeggen? Nee, ik kan het echt niet aanraden om Kant te gaan lezen. Maar ik bedoel, als je net een goede roman, die brengt dan misschien hetzelfde. Dat ook dat je goed dicht op een personage zit. Ja, zeker. Dat zou je, bedoel, ik wou zeggen, dat vind ik een interessantere tegenstelling, die twee. Ja, nou, ja, ik lees zelf ook graag en veel. En ik heb ook even wel boeken waarvoor ik dat thuis blijf. Hè. Ik moet dan verder lezen. Ik heb me wel ziek gemeld op mijn werk omdat ik een heel goed boek aan het lezen was. Ja. Maar ik gaf les op de universiteit. En als ik contact wilde maken met mijn studenten, moest ik niet beginnen over Madame Bovary, maar over Dexter. Oké. Okay. En dan begreep ze waar ik het over had. Of als ik op het ROC heb ik een tijd les gegeven, storytelling. Ja, dan moet ik het hebben over Top Boy. Want daar kijken ze naar. Maar die karakters kennen ze. Zij lezen hangt die om Netflix niet. Heen toch altijd een sfeer van je tijd verdoen en lui gemak. En dan lig je met je dekentje een beetje lekker lui met een zak chips voor je uit te staren. En jij zegt het heeft waarde. Het heeft eigenlijk net zoveel belang als een goed boek. Je kan er net zoveel van opsteken als van een oude filosoof. Er is heel veel op te steken. Netflix is geen zinloos tijdverdrijf. Dat is eigenlijk je betoog. Ja, dat betoog. Maar dan moet je wel een beetje met je verstand aankijken. Hoe doe je dat? Met je verstand aankijken? Ja, ik probeer terwijl ik kijk, als iets me raakt, stel ik mijzelf de vraag van waarom raakt mij dit? Of waarom verbind ik mij met deze persoon? Of wat leert dit karakter mij over andere mensen waar ik mee omga en die misschien even onbegrijpelijk gedrag vertonen? Ze gaat het toch wel weer op een filosofische manier te lijf dan? Ja, dus eens filosoof, altijd filosoof. Maar ik kan wel andere mensen aanraden om ook op die manier te kijken. Dat je daar bewust van wordt. Van waarom vind ik die persoon zo aardig? Ik denk dat mensen zich ook echt gaan houden van hun karakters. Kijk, in mijn tijd keek ik Dallas. Dat was niet zo heel erg goed. Maar het bepaalde wel alle gesprekken op het schoolplein. We waren daar wel heel erg mee bezig. En hele basisnoties van slechte mensen, J.R. Ewing, en goede mensen, Bobby Ewing, die overigens heel saai was, werden daar wel meegegeven. Dus je bedoelt, die filosofische begrippen zaten daar ook al in. Ja, de filosofische begrippen zitten in ons. Ja. Ieder mens heeft een moraal. Ieder mens denkt na over goed en kwaad. En over, als ik nu deze leugen vertel, wat zal er dan daarna gebeuren? Dat doen we allemaal. En het is niet zo dat je dus door middel van het lezen actiever nadenkt dan wanneer je iets alleen maar tot je neemt via het beeld. Nee, dat denk ik niet. Sterker nog, een goed gemaakte serie is misschien nog wel, daar zit je ook gewoon heel erg in. Maar ik ben ook een boekenwurm, hoor. Het is niet of, het is en. Nee, en. Maar de lange boog van zo'n serie, omdat je binge-watch misschien wel 6 seizoenen, 20 afleveringen, kan je heel lang meeleven met een personage, waardoor de complexiteit van het karakter toeneemt. Ja. Zijn afwegingen, zijn goedheid, slechtheid, zijn saaiheid. Ja, maar die mensen die worden onderdeel van jouw wereldje. He, als jij lekker binge-watcht, dan zit je al gauw 3 uur per avond zo'n serie te kijken. Ga maar eens uitrekenen hoeveel tijd van je wakkere tijd je dus met die mensen bezig bent. Dat je ook echt verdrietig kan zijn als zo'n karakter dan doodgaat of zo, of iets naars meemaakt. Je verbindt je er echt aan. En het schijnt ook, hersenonderzoekers hebben daar ook wel naar gekeken, dat het verwerking van die emoties op het moment dat je een verhaal leest of kijkt is vergelijkbaar met als je het in het echt meemaakt. Dus verhalen zijn gewoon onderdeel van onze realiteit. En ja, The Crown bijvoorbeeld. Jeetje, dat waren inderdaad zoveel seizoenen, zoveel delen. Nou, er komt een nieuwe reeks aan deze maand. Yes. De laatste, toch? Over Harry en Meghan. Ja, maar ja... Eerst een stukje Diana en daarna Harry en Meghan. Ja. Ja. Ik vond die eerste vond ik fantastisch, van The Crown. Maar naarmate het dichter bij de huidige tijd kwam... vond ik het minder goed worden. Volgens mij was dat voor heel veel kijkers. Ik weet wat ik intrigerend vond aan die laatste serie... Ik heb als kind, ik was heel klein... heb ik naar het huwelijk van Charles en Diana gekeken... Ik ben uit 71, dus ik denk, en dat werd mij verkocht als een sprookjeshuwelijk. En mijn stiefmoeder die las ook roddelbladen. En daar zag ik dan foto's van Diana in. En die keek altijd heel erg ongelukkig. Ja. En toen ben ik die serie gaan kijken. Toen heb ik het allemaal herbeleefd. En het lijkt wel alsof die makers van die serie... stukjes hebben toegevoegd. Waardoor die personen die voor mij altijd glossies waren... lege personen, opeens een persoonlijkheid kregen... die ze zelf niet konden laten zien. Want dat werd ze gewoon verboden. Maar door die serie heb ik toch een beter beeld gekregen... dan ik daarvoor had als ik gewoon de glossies las. Alsof die makers ze een stukje iets eigens hebben gegeven... wat ze eigenlijk wat onbekend was. Dus alsof complexer fictie... Complexer hebben gemaakt. Nou ja, fictie misschien wel echter was dan... Dat is interessant, hè? Dat je door middel van fictie dus iemand echter kan laten... Ja, dat vind ik echt bizar. Ja. Gewoon die We hoeven ons dus niet schuldig te voelen over ons Netflix. Het is net zo goed als Kant. De herfsttijd, de wintertijd gaat beginnen. Dekentje, bank, chips, moet je allemaal lekker zelf weten. Nog een paar tips? Dat hangt een beetje van af waar je van houdt. Ik heb een hele lijst. Ik vond Fatma bijvoorbeeld heel erg mooi. Dat gaat over een schoonmaakster die eigenlijk heel erg onzichtbaar is... en waarvan alles mee aan de hand is en die je dan heel goed kan volgen. En wat ik ook kan aanraden is om bijvoorbeeld Japanse series te kijken... of Koreaans of gewoon iets heel anders. Ik heb een heel schattige Japanse film gezien, First Love. De Quartet, dat gaat over vier muzikanten die in een huis wonen. Ik kijk daar dan naar, ik vind dat zo leuk, want ze gaan heel anders om met elkaar. Hoe kies je dan? Want er is zo'n enorm aanbod. Nou, mijn Netflix staat heel erg sterk ingesteld op strong female character. Want blijkbaar, ik woon met twee dochters in huis, vinden wij dat leuk. Dus je moet ook wel actief andere films toevoegen. Maar gewoon recensies lezen. Net zoals dat jij een film in de bioscoop kiest. Praten met je vrienden, recensies lezen... En vooral wegzeppen als je niks vindt. En even doorzoeken. En door naar de volgende. De winter is begonnen. Ellen ter Gast, dank je wel over waarom binge-watchen niet oppervlakkig... en wel degelijk goed voor ons is. Mits we de juiste keuzes maken. Ja. Maar het komt van een filosoof. Dank je wel. Ja. We gaan het hebben over bomen. Een monumentale plataan van 263 jaar oud... maar liefst is gered van de ondergang... dankzij een unieke bypass-constructie. De boom was getroffen door een vernietigende brand. In Eindhoven was dit allemaal, op landgoed Wasven. Leek ten dode opgeschreven, maar Ton Stokwielder... directeur van Stichting Wereldboom... heeft toen deze reddingsoperatie bedacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een fantastisch verhaal, maar ik dacht wel, waarom? Je kan ook denken, nou, dat is jammer voor de bomen. Er zijn nog heel veel meer bomen. Of was het gewoon een experiment? Het is een combinatie van een experiment. Het is ook een heel groot, designobject geworden. Omdat het idee ook is om er het grootste carvingsobject van de wereld van te maken. Daarnaast... bedoelt die dode takken? Ja, die gaan gebruikt worden door kunstenaars. Ja. Hoe werkt dat nou? Want ik snap het eigenlijk nog steeds niet. Ik heb het helemaal gelezen. Maar ik begreep het ook niet. Ik begreep het gewoon niet. Dus je doet een bypass van de wortel naar de kruin? Nee, andersom toch? Van de kruin naar de wortel. Maar wat doe je? Leg het uit alsjeblieft. Ja, het is ook echt ingewikkeld. Omdat je moet daarom, even terug naar, naar de schoolbanken, zeg maar. Dat je dat stukje boombiologie even terugpakt. En dat is de wortels. Die halen water en voedingsstoffen uit de bodem. En die geven dat, die pompen dat naar de bladeren. Ja, via de bast. Via de bast. Nou, en de bladeren die zorgen dan voor fotosynthese. En daar komt zetmeel en suikers, druivensuiker, bij vrij. Die wordt dan gemaakt. Dat is zeg maar de fotosynthese. Dus hij drinkt via de wortel, maar hij eet via de kruin. Ja, daar komt het op neer. En wat is er nu gebeurd? Want hoe was die boom eraan toe na die brand? Was die helemaal verbrand? Ja, echt heel bizar. Die vlonder, dat was dus een kunststof vlonder die eronder lag. En dat was eigenlijk de trouwplek en de rouwplek die heel veel gebruikt is door allerlei... Die boom was mensen, belangrijk voor mensen. Ja, die was heel belangrijk. Die hangt dus op heel veel huiskamers, zeg maar, op de achterwand van dat net die ring aangeschoven wordt, of die eerste kus gegeven wordt, of dat daar, zeg maar, van jouw dierbare de doodskist staat en het laatste ceremonie is. Nou begrijp ik ook meer waarom die boom zo belangrijk was. Ja, maar daarnaast, het is ook een boom van 270 jaar die een enorme meerwaarde aan ecosysteemdiensten heeft. Dus het is echt een combi van... Maar hoe zag die eruit na die brand? Hoeveel was er nog van over? Nou, hij was helemaal zwart geblakerd en vooral het midden deel recht onder die vlonder was helemaal tot 28 meter hoogte compleet verbrand en verschroeid. En jullie hebben nooit gedacht, nou, dan gaan we maar gewoon omzagen dat ding. Nou, het bijzondere was dus dat hij vanaf het begin dus de buitenkroon helemaal mooi in fris blad gebleven is. Dus als iets met die mooie frisse blaadjes er nog zo bij staat, ja, dan geef je het nog niet op. Ik snap het. En wat gingen jullie toen doen? Want wij begrepen het niet. Wat is er nou gebeurd? Van waar naar waar ging die bypass dan? Er was dus net... Nou, in ieder geval even terug op dat boombiologieverhaal. Wat is er nu gebeurd? Er is een afstand van 9 meter waar de bast dus helemaal verbrand is. En net onder de bast daar zit het cambium, de groeilaag van een boom. En die was voor 9 meter helemaal weg. Nou, en dus op die 9 tot 10 meter hoopte dat zetmeel en dat druivensuiker allemaal op. Dat werd daar helemaal een verdikking, want die boom die kon dat niet meer kwijt. Dus het water uit de wortels moest weer naar de kruin en het zetmeel uit de kruin moest weer naar beneden. Dat is het normale proces. Maar kan je dan gewoon een leidingje aanleggen? Hoe werkt dat? Nou, in dit geval dus dat water dat van de wortels naar boven, dat proces gaat gewoon door. Dus dat heeft, want het is vorig jaar gebeurd en dit hele jaar heeft die kroon, zeg maar, die niet verbrand was, gewoon prachtig in blad gestaan. Dan komt dat die wortels, die hebben zoveel energie nog over om zonder dat ze dus die zetmeel en suikers van de bladeren weer krijgen, dat ze prima die boom nog een paar jaar helemaal mooi in de bladeren kunnen houden. Tot, zeg maar, dat zetmeel en suikers in de wortels is opgemaakt. En dan gaat die boom dood. Dus het zetmeel moest weer naar beneden komen. Ik wist helemaal niet dat je van bladeren zetmeel naar de wortels terugging. Heb nooit geweten. Die moeten eten. Die wortels moeten eten. Ja, halen die niet hun voedsel uit de grond dan? Ja, maar dat is water en voedingszouten. En daar kunnen ze in principe niks mee. Het eten is het zetmeel. Hoe komt dat normaal dan bij die wortels? Ook gewoon via die bast? Ja. Oké. Okay. Maar kan je daar een leidingje voor maken? Of wat is de bypass? Hoe zorg je dat zetmeel toch nog door een verbrande bast bij de wortel komt? We hebben een wortel, of in ieder geval een grondkolom gemaakt vanaf de bodem, waar de wortels zitten die nog heel zijn, na die 9 meter. En daar waar die ophoping van dat zetmeel is en van de druivensuiker in de levende bast, daar hebben we wat sneetjes gemaakt en dus die grondkolom uit laten komen. En daar zijn dus het afgelopen maand massale worteltjes ontstaan die nu weer naar beneden kunnen groeien, die 9 meter kunnen overbruggen en weer aansluiting kunnen maken op... Waar zijn die worteltjes dan ontstaan? Dus 9 meter hoog? 9 meter hoog. Maar een soort stekkies zijn het? Ja, maar dan in de vorm van wortels. Ik vind, dus wortels kunnen ook gewoon in de lucht groeien? Nou, het is geen lucht, want daar zit dus die grond die we daar aangebracht hebben. Oké, ja. Daar die groeien ze zorgen. In. En dat weten we, het hele proces, dat kennen we van monumentale bomen die dat doen in rottend hout. En daar zijn we door geïnspireerd. En dat is de linde van Sambeek, dat is onze oudste linde van Nederland. En die heeft dat laten zien dat hij dat 100 jaar geleden gedaan heeft. Die heeft op 4 meter hoogte in zijn eigen rotte hout dus ook een worteltje laten groeien. Dat is helemaal door dat rotte hout naar de bodem gegroeid. En dat is inmiddels dus een boomstam in de moederboom eigenlijk van 80 centimeter dikte. Dus jullie hebben het niet zelf verzonnen, maar... Nee, dat heeft de natuur gedaan. Maar nou las ik dat uiteindelijk de missie is dat jullie willen dat er een keer een boom in Nederland 1000 jaar blijft staan. Klopt. En dat, ja. En dat is bij ons weten nog niet het geval. Er is niet één boom ergens in het bos die al zo oud is. Nee, dat is het jammer ook van onze voorouders, zeg maar, dat ze dat nalatenschap niet aan ons hebben achtergelaten. Want die hebben alles omgezaagd. Ja, en dan komt het. Of in ieder geval het niet zo verzorgd of plekjes gegeven dat het ontstaan is. En als je dan in andere landen van Europa komt, in Duitsland, maar vooral in Engeland. Daar staat het vol met bomen die 500 jaar en ouder zijn. En dat is gewoon een kwestie van tijd. En vooral die Engelsen, die zijn zo behouden. Ik dacht dat daar net een boom was omgezaagd bij de muur van Hadrianus. Ja, dat klopt. Daar zit natuurlijk een heel verhaal achter. Nee, maar voordat je die loftrompet zingt van die Engelsen, ze doen het dus ook wel eens een keer iets verkeerd. Ja, maar daar staan er duizenden. Dus die ene waar een heel verhaal achter zit, zeg maar. Dat in Japan zijn ze ook heel lief voor oude bomen. In Japan? Ja. Ja, daar hebben ze echt van die stutjes gemaakt en voor bomen. Hè, dat die takken dan blijven staan en zo. Dat is heel ontroerend om te zien. Ja, nou, dat is in ieder geval bij deze plataan bij Groen door Mij Wasven. Ja. Is dat ook de bedoeling? Ja. Dat, gaat deze misschien 1000 jaar worden? Heeft hij dat potentieel? Zou dit die boom kunnen zijn? Absoluut. Absoluut. Ondanks deze brand. Hoe zie je dat? Is het een sterke boom? Of hebben ze de reputatie oud te worden? Of staat hij goed? Waar ligt dat aan? Deze boom die heeft drie factoren wat heel erg super is om die leeftijd te kunnen krijgen. Dat is 1, de groeiplaats. Hij heeft dus de ruimte om heel oud, groot en dik te worden. Hij heeft ook geen concurrentie van allerlei andere bomen die ervoor zorgen dat ze samen in de verdrukking staan. Want dat is ook heel vaak dat er heel veel bomen geplant worden, maar te dicht op elkaar. En dan moet je het een beetje vergelijken met de bio-industrie van vroeger, dat die kalfjes allemaal in zo'n heel klein plekje staan. En deze boom heeft een gemeenschap die heel actief is met een beschermheer. In dit geval een heer. Een andere boom is dat een beschermvrouw. Maar, en die heeft zeg maar toegezegd dat hij ervoor staat dat de belangen van die boom goed behaard worden. Financieel ook, want het zal een dure operatie zijn. En voor die beschermheer niet financieel. Want daar zit gewoon de Groene Mei Wasven achter, de stichting zelf. Maar jullie hebben dus een project waarvan je nooit zult weten of het gaat slagen. Want jullie zullen er niet meer zijn als die boom de 1000 aantikt. Nee, maar we hebben wel de voorpret. De hoop is al genoeg. Ja, want ik begreep dat er op de grond ook al van alles gebeurt. Daar ontstaan al scheuten die zich langzaam rond die stam vlechten. Hè? Ja, dat vlechten doen wij zelf. Oh, doe je daar niet, helpen we de natuur een handje mee om op die manier een constructie te laten groeien. Dat over 30 jaar, als die stam helemaal weggerot is en eigenlijk gedragen moet worden. Ja. Die in 30 jaar kunnen die scheuten zo ontwikkelen dat ze die stam die daar nu eigenlijk staat om dood te gaan, door die brand kunnen dragen. En dan is er al een nieuwe kroon ontwikkeld. En dan komt er dus eigenlijk een stam om die oude stam heen. Ja, een vlechtstam. Jeetje, dat wat bijzonder. Want er zijn natuurlijk al vaak bomen die hol zijn, hè, van binnen. Ja. En die toch gewoon doorleven. Ja. En dat hebben we weer ook. Daar zijn we door geïnspireerd om dit op deze manier te gaan doen. Ja. Door een plataan die in Californië staat, in Amerika. En daar staat eigenlijk een prachtig voorbeeld waar die combinatie van wat we weten en zien bij de linden van Zandbeek combineren met wat we in Californië gezien hebben. En daar hebben ze dat ook gewoon bewust zo gedaan? Californië. Daar hebben ze het zo'n vlechtwerk gemaakt met 7 aparte bomen. Alleen wij gaan het hier doen met de scheuten van 1 boom die eigenlijk als het ware herrezen zijn uit het as. Ja. Aan de voet van die boom. Want het was brandstichting. Dat vind ik het meest wonderlijke. Dat er zoveel moeite in die boom wordt gestoken. En dat iemand anders de moeite heeft genomen om het ding gewoon even in de fik te steken. Ja, maar dat is heel erg per ongeluk gegaan. Die kinderen hebben daar op die vlonde vuurtje zitten stoken. En wisten ook niet wat er ging gebeuren. Niet echt het benul gehad. Daar is ook een heel mooi filmpje van. Ja. Dat die kinderen zo vreselijk verontwaardigd waren van, ja, dit was echt niet de bedoeling. Ja. Nou, dat is ook wel zielig. Oké. Dankjewel. Ton Stokwielder hoorde u van de stichting Wereldboom. Het ging dus over de reddingsactie om die verbrande plataan te redden. En het is ook nog mooi voor de Dutch Design Week. Dankjewel. Zometeen zijn we bij u terug. Brechtje Hofstede, Jona Valken, mooie kinderboeken en Anselm Kiefer in 3D. Tot zo. Corner. Ronald Maas zou je verslaafd kunnen noemen. Verslaafd aan de podiumkunsten. Dat lezen we ook in zijn nieuwste boek Dromen van volle zalen. Cornald komt als taalschat maandagmorgen 6:30 van VOF de Kunst. Dat album is 40 jaar oud. Nol Havens vertelt erover. Schrijver Pim Lammers is er ook. Zijn nieuwe boek heet 151 boeken dat hij maakte met illustratrice Hedy Chin. René Appel bespreekt de DNA van de politieke partij BBB. KRO-NCRV met de Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie. En maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. NPO Radio 1. 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Gazastrook is getroffen door zware luchtaanvallen gisteravond en vannacht. Volgens Arabische media zijn het de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas. Sinds gisteravond heeft Israël de grondoperaties opgevoerd. Vannacht waren er zware bombardementen en beschietingen vanuit Israël. Als gevolg van de bombardementen ligt het telefoon- en internetverkeer in de Gazastrook grotendeels plat, waardoor er nauwelijks communicatie mogelijk is. Jos de Voogd van Save the Children Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer de Voogd, heeft u enig idee hoe de situatie er op dit moment is voor Gazanen? Nou, het is heel moeilijk om daar een beeld van te krijgen. We hebben een team van 34 mensen in de Gazastrook. Maar sinds het contact was de laatste paar dagen al heel erg moeilijk, want alle medewerkers zijn op de vlucht en moeten zelf ook op zoek naar een veilige plek, zijn continu in beweging. En sinds sinds gisteravond is er totaal geen enkel contact meer mogelijk. Dus het is moeilijk om te zeggen wat er nu gaande is daar. Uw organisatie heeft denk ik wel geprobeerd om contact te leggen met die 34 medewerkers. Hoe is dat gegaan? Nou ja, sinds 7 oktober wordt er elke dag getracht om contact te krijgen. Mensen zijn natuurlijk gesommeerd om naar het zuiden toe te gaan. Daar zitten nu waarschijnlijk de meeste van onze mensen. Er is natuurlijk een protocol om te kijken van, is iedereen veilig? Hoe gaat het? Kunnen we wat voor je betekenen? Maar ja, er kunnen geen mensen naar binnen en er kunnen ook geen mensen uit. Dus het is echt hulp op afstand, zeg maar. Maar er wordt zoveel mogelijk getracht om contact te houden. Kijk, het hele punt is, een grondoffensief zoals nu gaande lijkt, maar ook al in de achterliggende weken, hulpverlening is totaal onmogelijk in de Gazastrook. Dus het is gewoon niet mogelijk om iets van hulp te verlenen. Er komen geen hulpgoederen in Gaza. We hebben vrachtwagens aan de grens staan bij de grensovergang met Egypte, bij Rafah. Maar onze vrachtwagens staan gewoon in de file. Er komt niks binnen. Dank u wel, Jos de Voogd van Save the Children Nederland. Israël zegt een kopstuk van Hamas te hebben gedood. Het zou gaan om de man die verantwoordelijk was voor de luchtverdediging van Hamas. Hij zou ook mee hebben geholpen met de planning van het bloedbad dat Hamas 3 weken geleden aanrichtte. Het Israëlische leger is nog steeds aanwezig in Gaza, ook op de grond, zegt correspondent Nasra Habiballah. En dat ze op die manier zich eigenlijk voorbereiden op die, dat grote grondoffensief waar we het al dagen over horen. Omdat ze nu dan zoveel mogelijk al proberen te vernietigen en het dan ja, makkelijker willen maken voor de troepen die ze dan straks de Gazastrook insturen. Het is onbekend hoeveel slachtoffers er gisteravond en vannacht zijn gevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen niet het grote grondoffensief waar al weken over wordt gesproken. Het zou wel een voorbereiding daarop kunnen zijn. Ander nieuws. Een Iraans tienermeisje dat na een incident in de metro in coma belandde is overleden, melden staatsmedia. Mogelijk is ze mishandeld door de moraalpolitie omdat ze zich niet hield aan de strenge kledingvoorschriften. Maar Iraanse autoriteiten zeggen dat ze is flauwgevallen door een lage bloeddruk. In de Verenigde Staten is het lichaam gevonden van de man die werd gezocht voor het bloedbad in Lewiston in de staat Maine. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat hij zichzelf heeft doodgeschoten. Woensdagavond schoot een man om zich heen bij een bowlingcentrum en in een eetcafé. 18 mensen kwamen om het leven en 13 raakten gewond. Na de schietpartij volgde een 2 dagen lange klopjacht. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven en kantoren en scholen in de Amerikaanse staat bleven uit voorzorg gesloten. Het weer. Vanochtend is het overwegend droog. Vanmiddag meer kans op regen en aan de kust kans op onweer. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, maar met 16 graden wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je een kwartier vertraging tussen Amersfoort en Barneveld door een ongeluk. Op de A12 bij Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Van Arnhem naar Utrecht kost dat je een kwartier extra voor knooppunt Oude Rijn. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je een half uur vertraging door werkzaamheden bij de brug bij Gorkum. Daar is 1 rijstrook dicht. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil. Van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2.950 overheidssubsidie. Boek nu je proefrit of ga langs bij de dealer. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur op de plek waar normaal de boekenrubriek zich bevindt, hebben we aandacht voor de verkiezing van het beste kinderboek aller tijden. En dat doen we met Bas Maliepaard en Jaap Vrieso. Dat is dus rond 22:30. En tot slot in Nieuwsweekend gaan we het hebben over de kunst. De naoorlogse mastodont van de Duitse kunst. Anselm Kiefer. Grote tentoonstelling in Wassenaar in Voorlinden. En ook een film die je, als je een beetje geluk hebt, in 3D kunt zien in de bioscoop. Ja, dat is zeer de moeite waard. Geweldig, ja. Jona Valken komt op bezoek over de geschiedenis van zijn familie. Valken met 1 tak van de sokken. Het is niet zijn tak, maar het staat wel in het boek. Ik heb Valken sokken aangedaan vandaag. Zijn die lekker om te dragen? Ik vind het hele fijne sokken, ja. Nou ja, dat is dus de andere tak. We gaan het ook hebben over zijn tak. Maar eerst gaan we het hebben over het menselijk lichaam. Ja, het menselijk lichaam, dat is misschien een beetje bruut alleen over het menselijk lichaam. Maar dat is wel waar Brechtje Hofstede het over heeft in haar nieuwe roman Oersoep. Want daarin onderneemt ze namelijk, voor zover ik het kan zien, een radicale poging om het lichaam te bevrijden uit de klem waarin het hoofd het vele jaren gevangen hield. Hoe klinkt dat? Ja, je schrijft, mijn hoofd dat steeds voller liep en pijnlijk spande. Ik moest eruit en anders ging het mis. Ja. Ja, wat is dat? Dat je uit het hoofd moest. Ik dacht, het is toch ook wel fijn om in je eigen hoofd te zijn, of niet? Dat ligt aan het hoofd. Maar ik denk dat er is een grens aan hoeveel je enkel in je hoofd en enkel in geest en woorden kan leven. Als je te lang niet voelt dat je een lichaam hebt. Je blijft een dier met een lichaam. Dus het, ergens gaat het mis. Maar het gaat niet alleen over niet in je lichaam zitten, maar ook over het gevoel van een soort van bodemloosheid. Het gevoel dat mensen hun hele geschiedenis lang al hebben gehad, dat er iets meer moet zijn. Een soort ontsnappingsdrang, een soort hang naar een andere wereld, een andere werkelijkheid, die je nu in een onttoverde tijd nog steeds wel kan voelen, ook al weet je niet meer wat je ermee moet. Dus het zit ook in dat soort van eruit willen, gaat het ook over. Het gaat een beetje over de tijd rond een bevalling. Dan kom je met die twee dingen meteen in aanraking. Is er meer? Ja, er is heel veel meer. Alles verandert. En dat lichamelijke, ja, daar word je mee geconfronteerd, omdat dat lichaam in allerlei oerfuncties vervalt. Je hebt het heel fysiek opgeschreven. Ja. Tot in de kleinste, soms gênante fysieke details over anale seks kort na de bevalling. Over kokhalsen, over het geslacht van je echtgenoot wanneer je, of je vriend. Wanneer je hem probeert te bevredigen en de frietjes naar boven komen. Was het moeilijk om zo diep te gaan? Ja en nee. Ik wil aan de ene kant, mensen denken, hoe durf je het op te schrijven? Nou ja, volgens mij heeft bijna iedereen seks. Dus ik schrijf niks nieuws. Maar je hebt het echt gezegd wel dat je het enger zou vinden om het niet op te schrijven. Ja, nou, je kunt ook vast blijven zitten. Je kunt je ook klein blijven maken. En dat vind ik uiteindelijk een veel beangstigender idee dan om een keer eruit te breken en het te zeggen hoe het is. En desnoods vindt dan mijn oma die het leest het gênant. Of de buurvrouw. Maar ja, het is. Er stond voor mijn gevoel te veel op het spel om het niet te doen. Ik vond het niet zo gênant, omdat dat het gekke is dat als je iets heel individueel maakt, het tegelijk universeel wordt. Ja, en dat is natuurlijk juist met zulke thema's als een bevalling, seks, het verlies van een vriendin. Zulke thema's zijn, iedereen kent dat. Dus hoe dichter je erbij komt, hoe meer jezelf wegvalt. En dat vond ik ook aan een bevalling en kraamtijd zo bijzonder. Het is heel, heel, heel intiem en dichtbij. Maar jij met je persoonlijke eigenschappen en kenmerken, who cares wat jij verder nog gedaan hebt in je leven? Er is alleen maar fysiek contact met dat kind en verder. Ja. Je wordt een biologisch organisme, ja. Deel van de oersoep. Je verzinkt in de oersoep. Maar ja. Want dit boek is heel erg, gaat heel erg over jou. Ja. Tenminste, er staat altijd roman op en dan denk je, ja, gaat het nou over jou? Of, ik heb de botten van mijn eigen leven gebruikt. Maar goed, je moet het nog wel bekleden met literair vlees. Ja. En wat ik zelf precies dacht tijdens mijn bevalling, ja, dat kan ik niet reproduceren. Ik heb een poging gedaan om er zo dicht mogelijk bij te komen in de sfeer en de rauwheid en de woestheid van die ervaring. Ja, want hoe lang is dat geleden dat je een kind hebt gekregen? Dat is nu drie jaar geleden, ruim 3 jaar. Dus je moest helemaal terug naar die gebeurtenis? Ja, nou, ik ben wel de dag erna nog liggend in bed, omdat ik nog niet kon zitten, ben ik voice notes gaan opnemen. Dus een deel van wat er staat is heel vers van de pers, zeg maar. Maar ik heb het natuurlijk pas later uiteindelijk een boek van gemaakt. Het duurde lang voordat ik genoeg de controle los kon laten om het in deze vorm op te schrijven zoals het er nu staat. Ja, want je kan niet echt bij de pijn. Je kan het niet terugtoveren. Je gaat door die hele ervaring heen, maar je weet achteraf niet precies hoe het was. Ik weet niet, heb jij wel eens je been gebroken? Kan je ook, nog ik dacht erbij even dat je ging vragen, was? Heb je wel eens een kind gebaard? Nee. Nee. Maar nee, een been gebroken heb ik wel eens, maar ja, het pijn is iets heel moeilijks om direct weer terug te halen. Ik kon nog wel bij de intense vreemdheid, omdat je geest helemaal niet meer weten welke kant hij op moet. Dus er gebeurt iets vreemds. De wereld valt weg. En je raakt in een soort plek buiten de tijd. Het was een super trippy ervaring. En dat wist ik nog wel hoe dat was. Dat was onvergetelijk. Alsof je buiten jezelf trad. Ja, het was zonder pijnstilling. Dat hielp niet. Mijn geest ging hele vreemde dingen doen. Het was echt alsof ik buiten mezelf trad. En tegelijkertijd in mezelf verzonk. En mijn lichaam was een soort oceaan waar ik nog een heel klein speldenknopje in was. Ja, dat staat er ook hier op pagina 27. Je bent echt aan het spacen, hè? Je ziet eruit alsof je heel veel drugs op hebt. Ja, spacen, ruimte maken. Opengaan. Ja. Ja. Ja. Het is natuurlijk ook, aan de ene kant is dat een enorme oerervaring. Maar dus, je moet tegelijkertijd moet je hem ook weer beschrijven. Dat is haast een beetje een tegenstelling, hè? Ja, dat klopt. Het is een ervaring die de taal voorbij gaat. En wat doe je? Je wilt hem weer binnen trekken. Je wilt er woorden omheen slingeren. Wat natuurlijk zeker bij ervaringen die een beetje aan het mystieke, tegen het mystieke aanhangen, per definitie niet gaat. En juist daarom is de drang zo groot om het toch te doen. Ja, de mystica Hadewig komen we ook tegen in het boek. Ja. Ben je die gaan lezen? Ja, had ik al wel in de kast staan. Ja. De oudste proces van onze taal. Een fantastische schrijver. Ja. Maar ik dacht voor het eerst na die bevalling... Oh, volgens mij begin ik te begrijpen waar jij het over had. Want ik had niks met... Terwijl zij ongetwijfeld nooit een kind gebaard heeft. Nee, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Ik denk het niet, maar ja. Nee, maar het was een mystieke ervaring. Daar zat het heel erg... Het was gewoon, het veranderde heel erg mijn werkelijkheid. En daarna moest ik wel door in de gewone wereld met het gewone leven. En dacht ik, hé, maar wat? Hoe moet ik dat rijmen? Nou ja, het is, nu denken mensen die hier naar luisteren misschien van dat het alleen maar beschrijving is van fysieke ervaringen. Maar dat is niet zo. Hè? Het zijn vier delen. Het boek bestaat uit vier delen. En in die loop van die vier delen lijkt het alsof er een nieuw een evenwicht wordt gevonden. Hè? Een soort rust intreedt, toch? Ja, het begint met die. Met een ontsluiting, ook metaforisch. Een soort, de kaders zijn weggeslagen. En je hebt een personage dat echt zoekt naar hoe nu verder. En heel langzaam doet het gewone leven zich weer gelden. En probeert ze een nieuwe manier te vinden met iets meer ruimte in dat knellende hoofd. Ja. Maar ja, je moet. En dat is gewoon een leven met een man en een kind in Frankrijk. Ja, maar als je echt grenzeloos wil leven, dan heb je eigenlijk een doodswens. Als je helemaal geen grenzen accepteert. Daar schurkt het tegenaan. Maar je moet, als je leeft, kaders accepteren. Dat is de les van deze periode. Weet je, ik zei gênante dingen als het dan gaat over kokken... als over het geslacht van je echtgenoot. Maar wat persoonlijker is, wat eigenlijk meer raakt... dat zijn de emotionele dingen. Wat je schrijft over een relatie, over de intimiteit... over elkaar kwijtraken, over conflicten die de kop opsteken... over wat je echt over elkaar denkt, maar niet durft te zeggen. Dat schrijf je allemaal op. En dat vond ik eigenlijk... veel pregnanter. Dat fysieke, dat geloof ik allemaal wel. Denk, ja, we hebben allemaal een lichaam en er komt wel eens wat uit. Ja, er is veel aandacht voor die details, omdat ze blijkbaar shockeren, maar dat is niet waar het echt intieme. Klopt. Het intieme is natuurlijk dat je naar je man kijkt en denkt, ik begrijp je niet, wat doe ik met jou? Ja, of dat je naar jezelf kijkt en denkt, wat zit je nou je klein te maken? Wat doe je nou alsof? Wat is het voor lafheid? En die lafheid volhouden, dat is pas echt... bedreigend en eng. Dat klein maken is wel interessant. Mensen maken jou klein. Mensen dachten altijd dat jij heel poppig en kwetsbaar en lief was. Ja, maar ik doe het natuurlijk ook zelf. En dat je hebt jezelf ook daarnaar gedragen. Ja, want het is onbedreigend. En je krijgt goede feedback en mensen vinden je lief. En mensen zijn aardig voor je. Terwijl, misschien ben je helemaal niet alleen maar aardig. Misschien ben je bijvoorbeeld ook knetterambitieus... en fel en woedend over bepaalde dingen. En dat durfde je niet te laten zien voorheen? Heel weinig. Waarom niet eigenlijk? Waarom lukte dat niet? Oh, ik denk om verschillende redenen. Sowieso is dat een beetje moeilijk om uit te komen voor wat je echt denkt voor iedereen. Maar ik denk voor een jonge vrouw, je bent al heel snel een kreng. En het is gewoon veel veiliger om in het hoekje van leuk meisje te zitten. En dan heb je je fysiek ook nog eens mee om in het hoekje van dat leuke meisje te gaan zitten. Ja, als je, ook nog tenger bent en blauwe ogen precies, hebt. Precies, en een leuke bos met haar. Had ik. Ja, nee, ik denk dan ook. Het feit dat je die hebt afgeschoren, heeft hier ook mee te maken. Dat heeft hier ook mee te maken. Je krijgt het totaal. De wereld reageert totaal anders op je. En dat vind ik bevrijdend. Je wil je geen popje meer zijn? Nee, was ik wel klaar mee na 35 jaar. En hoe reageerden ze? Wat is dat verschil met hoe ze op je reageren? Sinds ik mijn haar heb afgeschoren, is er nooit meer een man naar me toe gekomen om zomaar mijn nummer te vragen of weet ik veel. Behalve om te zeggen, waarom heb je je krullen afgeknipt? Dat vragen vreemden. En ik voel me... het is ook een manier om je te verbergen. Leuke krulletjes. Je kunt je letterlijk je gezicht erachter stoppen. Mm. En er is nu gewoon alleen nog maar een schedel. Ja. Ik vind dat ergens wel. Ik denk niet dat ik het eeuwig zo hou, maar tot de kern gaan. En dan kijken wat er nog is. Dat vind ik... verhelderend. Het is ook lekker als je 's ochtends wakker wordt en je haar gewoon meteen goed zit, toch? Precies, dat is het belangrijkste. Dat is toch natuurlijk. Een goede ervaring. Mijn haar zit altijd goed. Je spreekt iemand die ook altijd zijn haar goed heeft. Maar voor de man is dat dan toch weer net even iets anders dan voor een vrouw. Ja. Maar je wilde, mensen hebben associaties bij een kaal hoofd, namelijk. Ja. Ja, de extreem rechts of ziek of. Ja, mijn opa die begon over moffenmeter. Moffenhoeren, ja. Oudere mensen hebben. Ik heb ook een keer mijn haar ook helemaal afgeschoren. Wat zeg je nou? Ja, nou goed, doe er niet toe. Maar ik heb dat toen ook gemerkt. Oudere mensen die zien je aan voor mof hoe ze denken dat je, of ze denken dat je kanker hebt. Of ja, een punker of zo, weet je wel. Ja. Mensen reageren totaal anders op een vrouw die kaal is dan. Dan op een man met kort haar. Want dan denk ja, dat denk ik wel. De meeste mannen worden kaal. Is ook zo, of dik, of grijs, of alle drie. Nou, nu zijn we wel heel ver afgedwaald. Ja. Het ging er dus over dat je je hele leven afvroeg, is er meer dan dit? Dat je afvroeg, wie ben ik eigenlijk? Waarom zien mensen mij zo anders als ik mezelf zie? Dat je in een oerervaring kwam, dat je ineens dacht, ik ben een biologisch wezen. Ik maak deel uit van iets veel groters dan mezelf. Namelijk de oersoep van het zijn van een voortplantend organisme. En het gaat ook over literatuur waarin je alles zo rauw en direct en eerlijk mogelijk opschrijft in de hoop dat het raakt. Ja. Dat is de metamorfose die hier voor ons ligt. Ja. De oersoep. Een duivelsuitdrijving. Dankjewel. Brechtje Hofstede, Oersoep is een uitgave van Das Mag. En dat ligt nu in de winkel met een heel mooi bandje. En als je dat eraf schuift, dan zie je opeens iets heel anders. Dat is ook heel erg mooi gedaan. We gaan door met het volgende boek. En dat gaat over sokken. Ik zei al, ik heb mijn valkensokken vandaag speciaal aangedaan. Wow. Voor Jona Valken. Die is hier. Die na de dood van zijn oma in een boekje duikt met de memoires van zijn opa. Die schrijft, die opa, over een jeugd vol geweld en sadisme. En als stamhouder van de familie Valken, de arme tak van de bekende sokkenfamilie, duikt Jona in zijn nieuwe boek De geschiedenis van mijn sok in die hele geschiedenis. Dat is een interessant verhaal. Ja, hij denkt, welke bloedlijn zou ik eigenlijk voortzetten als ik zelf vader zou worden, toch? Mm-hmm. Ja. Eerst maar eens eventjes die sokken. Ja, want je hebt heel veel gevoel bij die sokken. Nou, ik heb heel veel valkensokken. Mijn moeder die gaf ons altijd valkensokken. Die was er echt van overtuigd dat waren de beste sokken die je kon hebben. Ik wist niet dat het zo'n begrip was. Nee. Nou, er is een hele valkenwinkel in Amsterdam. Daar heb je alleen maar valkensokken. Over de hele wereld. Ja. Is dat een soort trots voor jou, Jona, als je dit hoort? Van het zijn de beste sokken? Ja, maar dat wist ik eigenlijk al wel. Want dat zijn gewoon hele goede, bijzondere sokken. Het klinkt heel dom. Ik had ook ooit een paar. Ja, jij zegt dat ze zo duur zijn, maar dat valt volgens mij wel mee. €20 voor een paar sokken vind ik wel duur. Oh, nou ja, ik weet niet. Misschien heb ik ze dan in de uitverkoop gekocht of zo. Maar ik kan me niet. Zijn ze zo duur? Mm. Nou ja, goed. In ieder geval, het slechte nieuws is dat jij dus niet rechtstreeks van die sokken, van die sokkenbreiers afstamt. Nou, min of meer wel, maar het is zo lang terug. Ja. En maar je gaat er wel naar op zoek. Op een gegeven moment in je verhaal ga je op een gegeven moment naar Duitsland. Mm-hmm. Waar die sokkenfamilie van oorspronkelijk vandaan komt. Mm-hmm. Hoe is dat ontstaan? Kun je dat nog even vertellen? Die fabriek bedoel je? Nou ja, die hele sokkenbusiness. Nou, het was een dakdekker, Frans Reun. Ja. En die werkte in dat gebied in Sauerland heb je allemaal wolspinnerijen en weet ik wat. Maar dakdekkers worden nooit oud, omdat het heel gevaarlijk werk is of was. En die begon toen te breien. Ik zie me dat voor als een soort verveling. Begon die in de winter dan te breien. Nou ja, ik begreep uit jouw boek dat in de oorlogsjaren sowieso over de hele wereld veel gebreid werd. Precies, dat was een teken van verzet. Ja. Knit for our boys. Ja. Dat slogan. En er werden dus heel veel sokken vanuit de Verenigde Staten naar Europa gestuurd, hè? Naar de militairen. Dus er zit toch wel echt wel een heel cultureel verhaal achter. Dat vond ik zo leuk. Het is verweven met de wereldgeschiedenis. Zonder sokken dan had de wereld er vandaag heel anders uitgezien. Maar dit is niet een boek over sokken of de geschiedenis van de sok. Dat is de titel. Het interessante is dat de gedachte bij jou wordt gedeponeerd. Mm-hmm. Ik ben de stamhouder. Ja. Ik heb het voortbestaan van het geslacht Valken in mij. Als ik mij niet voortplant, dan stopt het hier. Ja. En de vraag die daarop volgt, is dat eigenlijk erg? Wat stopt er dan precies bij mij? En zou het erg zijn als dit geslacht ophoudt? Vraagteken. Ben je daar verder in gekomen? Ik weet in ieder geval nu wat er allemaal voor me zat. En wat voor mooie en wat voor ellende daar allemaal gepasseerd is. En dat is in ieder geval leuk. Om dus op het dat je weet wat staat je al dan niet gaat voortzetten. Precies. Maar als ik het zo las, en ik vond het een mooi boek, dan denk ik, nou volgens mij, ik vind jou een aardige jongen, is het helemaal niet erg als het geslacht Valken ophoudt? Dat is aan jou. Het is een familie met rommeligheid, met miscommunicaties, met oude fetes die nooit worden uitgesproken, met mensen die mislukken in hun bestaan, met tekortschieten. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het lot wat jij in je draagt om voor te zetten. Ja, maar ja, Pieter, welke familie heeft dat dan niet, hè? Dus... Dat is een hele goede vraag. Ja. Moeten niet alle families of zich diks aantrekken van het lot van stamhouder zijn... Of zich gewoon niet meer voortplanten? Nou, daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar ja, je zou kunnen zeggen van oké, nu gaan we het anders doen. Ja. Heb je dat dat een reden is om je wel voor te planten? Dat de nieuwe generatie het wel goed doet. Ja, de hoop is toch altijd op een volgende generatie. Van iedere generatie, denk ik. Ja, dat weet ik niet, maar dat denk ik wel. Ik denk dat mensen die neiging wel hebben toch om zich voor te planten. Nou, we hebben net Brechtje Hofstede gehoord met de oersoep. Het begint eigenlijk met een oud-tante die jou een kistje geeft... waarin ze dat verzoek ook echt letterlijk op een papiertje heeft geschreven. Mm-hmm. Hè? Dat vond ik ook nog wel heel bijzonder. Ja. En met dat boekje van je grootvader. Want wat voor leven heeft die grootvader dan geleid? Die had geen leuk leven. Nee. Die schreef op zijn sterfbed... of op zijn sterfbed gaf hij aan zijn kinderen een boekje... waarin die schreef over zijn leven. En dat was eigenlijk... Hij werd wereldvreemd opgevoed. Als een soort slaaf behandeld. Veel geweld... En dat kwam eigenlijk door omdat hij een soort ADHD'er was en hij liep uit de pas. En die familie die was net van een soort boerenklasse naar middenstand. Of notabele van een dorpje. Mm-hmm. En dat kon dus niet. Dus die moest eigenlijk gewoon weggestopt worden. En dat schrijft hij helemaal op in dat boekje. Niet met de bedoeling dat dat boekje het licht van de wereld zou gaan zien. Nee, dat staat er letterlijk in, inderdaad. Niemand mocht het lezen? Nee. Maar dat verhaal brengt jou onder andere in je boek naar zijn broer in Canada. Hè? Ja. Jouw oud-oom is dat dan misschien? Ja, oud-oom. Ja. En je oud-tante, hoe kijken zij daar dan naar? Nou, die oud-tante deed iets bijzonders. Want eerst zei ze, dit is helemaal waar... maar hij is alleen vergeten te beschrijven dat ik ook het slachtoffer ben van mijn ouders. En de jaren gingen voorbij en toen... dacht ze ineens van, maar hier komt een boek van. Dus ik wil eigenlijk... Ja. Dus toen ging ze eigenlijk haar eigen geschiedenis... Want ze wist dat jij schrijver was. Je hebt in meer boeken geschreven. Zij was hartstikke trots tot dit boek er kwam. En dacht, ja, maar uiteindelijk niet meer. Ik denk het niet. Ik denk dat het een beetje taai is voor de... Dat is ook een soort vloek, hè? Een schrijver in de familie. Dat is altijd gevaarlijk. Ja. Ja, wat gebeurt als je twee schrijvers in de familie hebt? Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Maar dat klopt. Dan krijg je concurrentie en dan gaan ze op elkaar antwoorden in boeken. En, nou, de broertjes Herma van Vos bijvoorbeeld. Die om maar wat te noemen. Bij Chabot schrijven ze allemaal. Laten we hoger mikken, de familie Man. Ja. Oké, maar ja, dat is niet leuk. Ik ben blij dat ik de enige ben, volgens nog. Maar goed, het is in ieder geval wel zo dat jouw zoektocht naar je familie... blijkt toch dat er vrij veel geweld in die familie zit. Mm-hmm. En in één scène in het boek beschrijf jij hoe je je vriendin een duw geeft... in een ruzie, zij valt op de grond. Mm-hmm. En dan schrik je. Denk je dan toch van, hé, ik ben erfelijk belast? Nou, niet op dat moment. Nee, dat was niet zo. Nee, want dat, ja, mensen doen domme dingen helaas. Ja. Maar... Een uur later wel, dacht ik, verdomme, ik ben dit net allemaal aan het onderzoeken, uitzoeken. Mm-hmm. En wat gebeurt hier nu weer? Dan gaat het toch naar die nieuwe generatie, naar jezelf in ieder geval. Wat is de vloek van de valkens? De vloek van de valkens? Als ik ze van een afstand bekijk, een hoogmoedig, onaangenaam soort mensen. Dus het is heel maar waar zit hem dat in? Beschrijf dat dus. Ja, dat weet ik niet. Gewoon, nou ja, als je al naar al die foto's kijkt... maar misschien zegt dat ook iets over die tijd. Het lijkt echt alsof ze voor een vuurpeloton staan. Het is echt heel onaangenaam. Niet vrolijk, niet vriendelijk. Nee. En als je dan kijken. Ja, als je dan dat boekje leest... en dat zijn dan allemaal mensen die zich beter voor wilden doen... dan ze misschien wel waren. Ja, dat is niet prettig. Dat is ook hoe jij het ziet en hoe jij het opschrijft. Je had ook een ander licht kunnen kiezen. Dat klopt. Het helemaal over de sokken hebben... en de grote, glorieuze familiegeschiedenis waar jij de erfgenaam van bent. Nee, maar het moet een beetje pijn doen en het mag gewoon eerlijk zijn. Dus dan, nee, dat geloof ik. Bovendien, die glorieuze familie is niet zo heel erg glorieus als je ziet... Nou, Zelfs die tak niet. Die sokken niet, nee. Want ze hebben bijvoorbeeld in de oorlog... Hebben ze nou niet echt een enorme heldenrol gespeeld, toch? Ze hebben sokken geleverd aan de Duitsers. Ja? Ja, waarschijnlijk wel. Ze hebben Joodse bedrijven opgekocht. Ja. Bijvoorbeeld, dat is, er zitten toch allerlei dingetjes waarvan je denkt... ja, helemaal geweldig was dat niet. Nee, maar aan de andere kant, ze kopen die fabriek dan... Ja. Want dat is dan een jeugdvriend van de sokken... directeur. Ja, het is zodat die man kon vluchten. Dus, maar dat wordt allemaal zo beschreven dat je dat... En er is zo weinig over te vinden, dat maakt het wel een beetje verdacht. Ja, en er is nog een Paul Valken, die SS-hauptsturmführer was van de vrijwilligersbataillon. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook logisch dat dus zo'n familie daar in Duitsland... die ontkwam natuurlijk niet aan... Maar er zijn ook wel gradaties dan vrijwilliger. Tuurlijk. Dat vind ik nog wel... Ja. Maar volgens mij is het helemaal niet zo'n vreselijke familie. Dat heb je toch allemaal uitgezocht? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar jij hebt het vreselijk gemaakt. Het is in jouw hoofd is komen te zitten dat dit een gruwelijke familie is... en dat jullie een soort banvloek aan elkaar overdragen... en dat je daar niet de stamhouder van wilt zijn. Volgens mij is dit een doodnormale familie... met af en toe een gekke oom en af en toe een lompe broer. Precies, het is niet alleen het maar dat het is geen gekke familie. Gek weet ik niet, maar inderdaad, in iedere familie is er wel een gekke oom of een ontspoorde... Dus het zegt iets over jou dat jij het zo opschrijft, dat jij je familiegeschiedenis in dat licht ziet. Ja, maar het is natuurlijk ook, het gaat over wat wel leuk is aan familie. Dat je dus mensen kunt kennen die je eigenlijk niet kent, maar wel, dus dat zit er ook in. En je ziet ook opeens allerlei gemeenschappelijke kenmerken. Precies. Over de kaalheid. Ja. Bijvoorbeeld, dat komt er ook in voor. Ja, zeker, dat je denkt, oh, dan hebben we weer zo'n kaalkop. Ja. Nou ja, dat is ook mijn voorland dan. Ja, goed, Brechtje doet het dan gewoon zelf, vrijwillig. Maar dat zit er dan ook, dat zit er dan ook in. Dat klopt. Maar ook gewoon karaktertrekjes en humor en ironie. En ook die oud-tante wordt op een gegeven moment wordt echt boos. Ja. Maar ik geniet dan wel heel erg van haar formuleringen. Dus een goed geformuleerde belediging houdt altijd nog iets moois. Ja. Dan zegt ze, hoeveel vrienden denk jij nog... Dit is een nadenkertje voor het weekend, zegt ze dan. Hoeveel vrienden denk jij nog te hebben als je 92 bent? Maar voor het weekend, dat vind ik zo'n goede, zo'n mooie toevoeging. Dus dan is die het deadline ook... erbij. Ja, dat vind ik prachtig. Het gaat ook over de schoonheid van familie. Wie zijn die mensen die zo op je lijken, die je niet echt kan kennen... die je hele leven erbij waren... Ja. En die toch niet echt tot je meest hechte vrienden behoren... Nee. Dat is het onderzoek van dit boek. Dat denk ik wel, ja. En dat is ook, dus iedereen heeft die groep mensen om zich heen. Tegen wil en dank. En dat is toch fascinerend. Dankjewel, Jona Valken. De titel van het boek, een familiegeschiedenis. De geschiedenis van mijn sok. Ja, als en ook van Mieke's sokken. Dus. Van mijn sokken ook, ja. Zijn misschien wel duur, maar je doet er heel lang mee. Het lijkt wel reclame. Het is duurzaam, het is duurzaam. Ja, nou ja, god. Oké, zouden we dan weer op onze kop krijgen van de commissie? Waarschijnlijk. Dat zien we dan wel tegemoet. Informatie kunt u altijd vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend... en op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Nancy Sinatra zelf was dat. These boots are made for walking. Ja, Sid van der Linde is hier voor het laatste nieuws. NPO Radio 1. Het Israëlische leger zegt nog steeds aanwezig te zijn in het noorden van de Gazastrook. Sinds gisteravond voert Israël extra operaties op de grond uit. Ook zouden er 100 straaljagers ingezet zijn. Het Israëlische leger zegt humanitaire noodhulp, waaronder eten en medicijnen, te leveren in Gaza. Communicatie in Gaza ligt grotendeels plat. Meerdere hulporganisaties melden geen contact te krijgen met hun mensen daar. Save the Children zegt dat het verlenen van hulp op dit moment totaal onmogelijk is. Ook Nederlanders met familie in Gaza kunnen geen contact krijgen, laten ze weten aan de NOS. De situatie in Gaza is chaotisch, meldt een journalist van de BBC. Ambulances rijden volgens hem op de gok richting explosies, omdat internet- en telefoonlijnen eruit liggen. Alleen omroepsystemen van moskeeën werken nog. Daar klonk vanochtend een oproep tot gebed. De Turkse president Erdogan heeft Israël opgeroepen om de aanvallen op de Gazastrook te stoppen. De aanvallen verergeren de humanitaire crisis, aldus Erdogan. En ook de VN heeft opgeroepen tot een staakt het vuren. Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Ja, we hebben vandaag geen boekrubriek in zijn gebruikelijk vorm, maar we hebben wel Bas Maliepaard en Jaap Frieso. En die zijn beide van De Grote Vriendelijke Podcast. En vandaag zijn ze hier voor De Grote Vriendelijke 100. Voor de derde keer namelijk kunnen wij stemmen op ons favoriete kinderboek aller tijden. Een toplijst met prentenboeken, poëzie, mooie verhalen, kinderboeken. Nou ja, vroeger en nu, alles zit door elkaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het zijn dus niet speciaal de beste boeken, voor zover je dat al zou kunnen zeggen. Maar de favoriet, dat is wel een verschil. Dat is zeker een verschil. Ja, ja, ik vind altijd, als je, er wordt mij heel vaak gevraagd van wat vind jij het beste kinderboek? Maar dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Maar je hebt altijd wel een favoriet gewoon. Nou, van, wat is jouw favoriet? Nou ja, dat zijn er dus heel veel. Nee, eentje. Ja, ja. Nou ja, ik heb nu bijvoorbeeld Iep van Joke van Leeuwen op mijn lijstje gezet. Weet je, zo'n boek wat gewoon, wat wel een boek is waar je heel veel aan terugdenkt. En wat gewoon bij je blijft. Las je dat toen je klein was? Nou, wel iets ouder, denk ik. Want maar dat is een boek wat er echt indruk heeft gemaakt. Ja. Je mag er 5 kiezen. Waar kunnen mensen stemmen? Want het is heel leuk om te stemmen, want je gaat meteen terug naar je jeugd en je favoriete boeken. En dan denk je, oh, die eraf en dan die erbij. En het is gewoon vrolijk om te doen. Nou, goed om te horen. Ja, om op je vraag te antwoorden, we werken samen met de lezerscommunity Hebban.nl. Dat is de grootste online lezerscommunity in Nederland. En zij leveren eigenlijk de stemtool voor ons aan. Dus je kunt stemmen via hebban.nl/stem. Ja. Ik kan overal op stemmen, als het maar kinderboek is. Ja, als het maar kinderboek is. Dus dat gaat van de prentenboeken tot de young adult romans, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Hè. Dus de jongere boeken. Ja. En van vroeger tot nu. Dus het kan een boek zijn van vorige week of van 100 jaar geleden. Maar ik probeerde WG van de Hulst in te tikken en dat pakte die niet. Een heel enkele keer. Dat is ook een heel oud boek, Mieke, wat jij probeerde. Dat mag toch? Ja, nee, het mag zeker. Een heel enkele keer staat een boek niet in de catalogus. Bijna alles wel, maar dan staat er een knop onder waarop je het kan toevoegen. Dus dan regel je het op die manier. Dan vrees ik dat Bello toch nog steeds geen kans maakt om in die top 100 te komen. Ik zei al, Mieke, we gaan het voor je regelen. Mieke, is Bello jouw favoriete kinderboek aller tijden? Dat is mijn favoriete kinderboek aller tijden, ja. En stromen de tranen nog als je Bello nu leest? Ja, zeker. Nee, dat is echt zo. Daar ga ik nu verder niet op in. Dat gaat over een hondje. En die zijn baasje kwijtraakt in het begin. En wat zo mooi is, als ik het nu nog lees, denk ik, het is nog steeds goed geschreven. En hoe mooi hij switcht van het perspectief van het hondje en dan weer naar het perspectief van het jongetje. Denk ik, dat is eigenlijk gewoon de eerste echte roman die ik las. Die gewoon echt gewoon op een goede manier was opgeschreven. In plaats van dit is precies de bedoeling. Hè? Dus dat wij maken een podcast voor volwassenen over kinderboeken. En wij dachten, hoe kunnen we nou mensen gaan stimuleren om na te denken over, wat zijn nou goede kinderboeken? Of wat zijn mijn favorieten? Welke boeken liggen we na aan het hart? Maar goed, het is heel veel nostalgie natuurlijk ook, hè, zo'n kinderboek. Zeker, maar als je naar de lijst van vorig jaar kijkt en het jaar daarvoor, die dan zie hier. Je, ja, heel goed, op een mooie poster inderdaad, drukken we al die covers altijd af. Maar dan zie je dat er gedeeltelijk uit nostalgie wordt gestemd. Hè, dus de helft ongeveer is klassiekers van voor 2000, zeggen wij dan. Ja, en de andere helft zijn eigenlijk boeken van na 2000, dus van de afgelopen 20 jaar. En er staan nog best veel recente boeken. Ik zie hier bijvoorbeeld, dit is de lijst van 2022, vorig jaar. Brief van de Koning, Tonke Dracht. Nou, dat is ook een favoriet van mij. Harry Potter, is dat ook al een klassieker? Jawel. Ik weet niet wanneer. Oh ja, voor 2000. Voor 2000 Maar ook bijvoorbeeld Puk van de Pettenflat staat erbij op nummer 8. Ja. Annie M. G. Schmid. Ja. Ja, maar als je de rest van de top 10 bekijkt, die je nu voor je hebt, dan staan op de eerste drie plekken Lampje van Annette Schaap, Films die nergens draaien van Jorik Goldewijk en Gozerd van Pieter Koolwijk. En dat zijn eigenlijk de gouden griffels van de afgelopen jaren. Dus je ziet dat naast Brief voor de Koning of Koning van Katoren op 10 of Mathilda van Roald Dahl op 7, dat er ook echt een goede mix is met boeken van nu. Volgens mij zijn de boeken die de tand destijds gewoon royaal doorstaan. En je hebt er ook, en als je die nu leest, dan denk je nou... Ja, soms verouderen boeken ook snel. Of heeft het ook heel erg met de tijd te maken waarin ze geschreven zijn. Of, maar er zijn ook boeken die wel heel erg met de tijd waarin ze geschreven zijn te maken hebben. Of ze zijn tijdloos. Zijn dan toch tijdloos gebleven. Weet je, zo'n boek als Kruistocht de Spijkerbroek. Maar vinden kinderen dat nu nog leuk? Want het gaat natuurlijk niet om ons oude lullen. Het gaat natuurlijk om die kinderen die dat voorgelezen wordt of die het zelf moeten lezen. Ja. Slaan die nog aan op de boeken waar de ouderen op stemmen? Nou, kijk, een boek als Pluk van de Pettenflat, dat moet ieder kind in Nederland gewoon voorgelezen hebben. Hè. Zo staan een Brief van de Koning is ook altijd nog heel goed te lezen. En boeken van Wege van de Hulst, die Mieke dan graag, hè, dat boekje. Nou ja, dat is mijn jeugd. Ja, precies. Ja. Het kan... Maar ook Annie M. G. Schmid, hoor, niet alleen maar Wege van de Hulst. Nee, maar ook Roald Dahl, weet je, dat blijven hele tijdloze boeken. En die blijven hebben de tand destijds echt wel... Ik was dol op Evert Hartman. En Evert Hartman had een prachtig boek, Gegijzeld, waarin terroristen een schoolklas gijzelen. En die kinderen krijgen een band als ze het verhaal horen van hun gijzelnemers en die kiezen uiteindelijk kant. Terwijl die jongens daar met een machinegeweer voor de klas staan. Ik denk niet dat boek nu nog heel erg zou aanslaan in deze tijd. Waarom niet? Dit voelt wel heel erg jaren 70. Zo van maar er worden nu toch ook nog steeds gijzelingen vinden er plaats. En, maar het heeft niet meer de sympathie zozeer, een machinegeweer voor de klas. Nee, ik weet niet of dat toen... hadden toen de sympathie Maar zijn natuurlijk ook heel veel nieuwe boeken... waar dat dan weer in beschreven staat. Weet je, je hoeft ook niet eindeloos de boeken van vroeger. Dat is juist het mooie van deze lijst die wij maken... en wat we sowieso doen met de podcast... om die jeugdliteratuur in de hele breedte te laten zien. En sommige boeken zijn inderdaad wat verouderd... maar er worden tegenwoordig... Ik heb er wel nog op gestemd, hoor. Ik vind het mooi. Heel goed. Ja, heel maar goed, dat is ook mooi, weet je. Maar jij zei dat je Kruistocht in Spijkerbroek... die noemde jij, van Thea Beckman... dat je die nog weer eens was gaan lezen... en dat je dacht, wat is dat eigenlijk beroerd geschreven. Ja, dat zei onze eindredacteur. Die zei dat. Want wij hadden het er natuurlijk ook op de redactievergadering over. Dan ga je meteen. Zo zie je ook dat je dat heel anders kan lezen als kind. Want als kind heeft hij dat waarschijnlijk niet gedacht. Van wat is dit beroerd geschreven. Nee, dat vond hij gewoon een heel spannend verhaal. Weet je, met een volwassen blik kijk je er dan weer wat anders... En ik heb het 2 jaar geleden, toen stond het ook al in de lijst... en toen heb ik het opnieuw even als luisterboek... om het weer even op te frissen geluisterd. En ik werd er toch wel weer helemaal in meegenomen. Toch wel. Ja. Dus het is ook, denk ik, per persoon gewoon heel erg verschillend. En wat je zegt, ik heb een zoon van 8... die ik ook heel veel moderne kinderliteratuur probeer voor te lezen... maar ook toch de klassiekers. We zijn net klaar met De Rode Prinses van Paul Biegel. Nou, dat was weer smullen, echt. Hij heeft ervan genoten. Dus het is ook wel dat die klassiekers nog steeds... de tand des tijds kunnen doorstaan. Staan er nou, Jaap, ook echt boeken op waarvan je denkt... nou, dat had ik echt helemaal niet verwacht. Er staan een paar boeken op die misschien... Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Weet je, er is natuurlijk altijd wel een discussie over... van is dit een kinderboek of niet? Maar over het algemeen... Bij Roald Dahl bijvoorbeeld? Nee, Roald Dahl is dat wel vrij duidelijk. En Roald Dahl is sowieso... Potter? Ja, Harry Potter ook wel. Welke boek is dat dan niet duidelijk? Nou, De Jongen, De Mol, De Vos en Het Paard. Dat is zo'n heel populair cadeauboek. Met wat inktachtige tekeningen met wat wijsheden eronder. En dat wordt ook een beetje... Ik voel niet heel veel sympathie. Nee, het staat op nummer 50. Ik er ook niet meteen over. Want dat... het mag van mij uit de lijst vallen, maar goed, wij gaan er niet over. Dat is typisch zo'n boek waarvan je denkt, waarom staat dat erin? Maar voor de rest is dat eigenlijk heel niet veel zo. Mensen heel enthousiast over dat boek. Dus het staat al heel lang in... in de top 60. Precies, de beste. Ja, na jaar, na jaar. Ja. Nee, dus dat is maar dat is wel wat Jaap zegt. Het gebeurt niet heel veel. Dus eigenlijk de meeste boeken denken we wel van ja, nou, dat kunnen we wel verklaren waarom het erin staat. Of we zijn het er gewoon roerend mee eens dat het erin staat. Alice in Wonderland staat Wat zei je, sorry? Nou, Alice in Wonderland staat er bijvoorbeeld in, maar De Kleine Prins staat er dan weer niet in. Weet je, er zijn ook van die boeken die dan. Kleine Prins is ook zo'n boek van: is dat nou een kinderboek? Of niet? Of niet, ja. Hè? Dus dat is. En Alice in Wonderland wordt natuurlijk ook heel veel door volwassenen gelezen, maar staat er dan weer wel in. Dus ja. Dat is wonderlijk dat De Kleine Prins er niet is. Nee, dat vind ik ook wel wonderlijk, ja. De Goossert vind ik heel leuk dat die zo hoog staat. Omdat het een recent boek is, dat zeiden jullie al. Maar het is ook een heel recalcitrant boek. Het gaat een beetje over het rebelleren. Over eigenlijk hoe de jeugd zich een beetje tegen de wereld van de volwassenen kan keren. Ja, dat is natuurlijk op zich een thema in heel veel kinderliteratuur. Zeker sinds Schmid, hè? Dat tegen de volwassenen. En... Ja, precies, ja. Ik ben lekker stout. Ja. Nee, absoluut. Wij waren daar ook ontzettend blij mee. Want Lampje is natuurlijk een moderne klassieker. En die staat nu al 2 jaar op 1. Dus we zijn benieuwd of dat onze Bohemian Rhapsody wordt. Zeg maar, hè, zoals in de top 2000. Precies, radioklassiek. Of die dit jaar weer op 1 komt. Dus volgens mij hoop je eigenlijk niet, of wel? Nou, nee ik heb in die zin niet veel... Hopen, hoe zeg je dat? Nee, het mag voor mij. Het boek mag absoluut weer op 1 staan, want het is een fantastisch boek. Het enige is dat wij ook een live show organiseren met de podcast. Die is inmiddels al uitverkocht, maar waarin we de lijst presenteren. En dan is het voor ons, voor het programma, wel heel handig als er een andere nummer 1 is. Anders moeten we weer iets verzinnen rond Lampje. Maar wanneer wordt die lijst gepresenteerd? 24 november. En dan komt er een persbericht en dan weet iedereen het. En wat heel leuk is van de lijst, we maken dus zo'n poster met al die covers erop. En wat we eigenlijk niet gedacht hadden van tevoren toen we dit project bedachten, is dat heel veel mensen die 100 gaan lezen. Dus die zien dat als een soort uitdaging om ze alle 100 af te vinken. Echt waar? Ja. En deze posters die hangen ook op heel veel scholen en bibliotheken. Die verspreiden we veel. Het is ook wat dat betreft gewoon een soort leuke lijst om uit te plukken, want mensen willen natuurlijk graag weten welke boeken kunnen we nog lezen en welke boeken vinden andere mensen leuk. Dus dat is heel erg de waarde van zo'n lijst. Nog 1 week kan je stemmen tot 5 november op de grote vriendelijke 100. Dank jullie wel en heel veel plezier met deze verkiezing. Jaap Friso, Bas Maliepaard van de grote vriendelijke podcast. Veel plezier, dank. Ja, en wij gaan naar schilder en beeldhouwer Anselm Kiefer. Een van de meest succesvolle naoorlogse kunstenaars. Zijn eigenzinnige beeldtaal vol verwijzingen naar geschiedenis, mythologie en literatuur. Het is een lust voor het oog en het prikkelt het brein. Zijn werk is te zien in de documentaire Anselm en op de expositie Beelderstrijd in Museum Voorlinden. En Rutger Ponsen die is bij ons, kunstcriticus. Hallo. Van de Volkskrant. Fijn, Rutger, dat je er bent. Ja, graag. We kunnen even niet om Anselm Kiefer heen, hè? Nee, dit is alom tegenwoordig. Ja. Elke blijkbaar heel positief, maar ik ga dat toch eventjes in de kiem smoren. Oké, ik dacht dat jij enthousiast was. Ik ben heel enthousiast over zijn beginoeuvre, maar ik ben minder enthousiast over de film die Wim Wenders ervan gemaakt heeft. Sorry, maar iedereen moet gaan kijken, sowieso. Niet 2D, maar 3D. Ja. Want dan zie je echt in het werk, en dat werk is zo ongelooflijk groot van afmetingen. Ja. Dat komt op je af als je in de bioscoopzaal zit. Ja. Maar ik vond het een behoorlijke pathetische speelfilm. Met name, het is geen speelfilm. Nou, het is wel een speelfilm, want deels wordt hij vertolkt door het achterneefje van Wenders, die de kleine Kiefer speelt. En de jonge kunstenaar wordt gespeeld, notabene door de zoon van Kiefer, Daniel Kiefer. Ja. En dat bouwt zich zo heel langzaam op, zoals Wenders dat heel graag kan. Met zonsondergang en gefluister op de achtergrond. En klassieke muziek. En dat wordt heel zweverig en pathetisch. En ik moest heel te denken aan, want Kiefer speelt daar natuurlijk de hoofdrol in. Ja. Hey, ik kom direct op het positief, hè, maar ik moet dit even afmaken. Ja, we moeten sowieso die man nog even neerzetten. Precies, dat doen we direct. Maar ja. hij wordt neergezet als de dolende ziel. En Duitsers hebben daar natuurlijk nogal patent op. Dus het is een soort archetype in de Duitse cultuur. De Wanderer noem je dat dan. Ja. Een heel mooi beroemd schilderij van 2 eeuwen geleden uit 1818, als ik me uit mijn hoofd doe, is van Caspar David Friedrich. Zo'n man die op de top van een berg staat en kijkt uit op dat berg. Je ziet hem op de rug, maar je kijkt met hem die flauwde mist. En je denkt van, wat zal hij denken? En Kiefer neemt die rol, dankzij Wenders, helemaal op zich. En je ziet hem dan ook filosoferen als Heidegger tussen zijn en niets en niets zijn. En je denkt, man, leuter even door, maar ga vooral schilderen. Dat is het. Nou ja, Rutger, ik ben helemaal verbijsterd. Ja, je lijkt trouwens wel een beetje op Kiefer, weet je dat? Ja, ik ben helemaal geen Kiefer. Ik zou uiterlijk door financieel misschien wel willen zijn. Maar goed, maar de man zelf heeft natuurlijk terecht. Laat even die kunst omschrijven. Want terecht krijgt hij veel aandacht. Dan nog iets groter en dan heb je daar nog iets groter. En als het dan echt heel groot is, dan is het waarschijnlijk van Anselm Kiefer. Als je met Kiefer moet beginnen, moet je eigenlijk even met... Het is een schilder die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is geboren. 45, in Zuidwest-Duitsland. Opgegroeid te midden van de puin, de trumer. Het is een trumerkind eigenlijk. Die rommel om hem heen, die puinhopen van nazi-Duitsland, dat is eigenlijk, en dat vent hij ook wel graag uit, maar dat is ook echt wel de drijfveer van zijn werk, om daar iets mee te doen met die geschiedenis van destructie. En wat natuurlijk heel veel mensen dat kun je misschien niet meer goed voorstellen, ik ook, dat moet je echt inbeeldingsvermogen voor hebben voor die naoorlogse periode waarin hij groot is geworden en waarin hij niet alleen dat puin had, maar ook het idee van Duitsers vergeten die oorlog het liefst, want we gaan verder. En in dat vacuüm van 10, 15 jaar dat niet over werd gesproken en daarna mondjesmaat is hij opgegroeid met overigens een hele generatie andere kunstenaars. Baselitz, Lüpertz, Gerard Richter. Allemaal grote namen inmiddels. En met die erfenis is hij gaan schilderen. Eerst als provocatie. Heeft foto's gemaakt en schilderijen van foto's. Dat hij de nazi-groep, de Hitlergroep uitbrengt in gebieden die Duitsland had bezet buiten Duitsland. Dat werd niet hem echt veel in dank afgenomen. Maar hij zei, ja, let wel, in het huidige Duitsland waar ik nu groot in ben, en dan hebben we het over de jaren 70, denkt waarschijnlijk nog heel veel mensen, ik heb het laatste keer nog even wat statistische gegevens opgehoest gekregen, dat 30% van de Duitsers in de jaren 70 nog heel graag Hitler als een soort voorbeeldfiguur zagen. Dat had hij heel, niet Adenauer, de president, kan je nagaan, of de premier. Dus in die zin, hij had er groot gelijk in. En hij zei zelf ook, ik doe die Hitler goed, omdat als ik in de jaren 30 zou zijn opgegroeid, ik niet garant zou zijn dat ik niet ook een nazi zou zijn. Dus zo is hij dus eigenlijk begonnen. Zo is hij begonnen als provocatie. En toen is hij gaan schilderen de plaatsen waarin de Duitse geschiedenis zich heeft afgespeeld. De grote landschappen waar de tanks doorheen hebben gereden. Maar ook de grote bossen die hem deden denken aan Hölderlin, de dichter. Ja, het bos is natuurlijk het symbool van Duitsland, toch? Woud ja. En die Kasper David Friedrich-achtige landschappen. En hij deed dat gelijk met een groot soort spierballen. Ja. En dat kenmerkt ook wel die hele generatie van Baselitz en Lüpertz, et cetera. Daar zit een ontzettende hoop opgekropte energie in van de nazi's hebben ervoor gezorgd dat moderne kunst kapot werd gemaakt. We hebben alleen maar die nazi-kunst, hè, die is overigens in november in Museum Arnhem te zien, van heroïsche figuren en boerenmeiden en sterke soldaten. Daar hebben we niks aan. Die nazi's hebben iets kapot gemaakt en wij moeten dat weer opbouwen. En je merkt gewoon dat daar in dat vacuüm van die 10, 15, 20 jaar dat ze niks produceerden eigenlijk in Duitsland, daar enorme kracht uitkwam en hij is daar... Ja, en hoe zagen die schilderijen? Jij zei op een gegeven moment ging hij schilderen. Hoe zagen die eruit? Nou, hij begon aanvankelijk met olieverf op enorme doeken. En daarna ging hij dat landschap eigenlijk reconstrueren. En die puin ook. Dus hij gebruikte beton, hij gebruikte ijzerdraad, hij gebruikte stro. Dingen die hij gewoon in dat landschap ook deed. Hij zette, en dan kom ik op het positieve van de film. Je ziet namelijk beelden dat hij aan het werk is. En dat is de documentaire achtere van deze film. En je ziet ook heel veel archiefbeelden. Dan zie je ook hoe ongelooflijk omstreden hij destijds behandeld werd. Ja, maar toch ook, wel lof kreeg en onderscheiding. Jawel, maar hij moest er wel echt goed uitleggen dat hij zelf geen neonazi was. Dat komt een paar keer in dat programma voor. Maar je ziet hem bijvoorbeeld werken. En dat is niet met een fijn penseeltje. Nee. Dat is met een enorme gasbrander. En een blusser en dan riet en dan alles lijmen. Het is ongelooflijk. En tonnen met lood. tonnen met lood. En hij fietst er gewoon langs. Hij heeft zo ook, groot hij is heeft het. Dat is ook wel het mooie van zo'n film. Als je 3D kijkt, dan zit je in die ateliers. Hij heeft ooit een steenfabriek gekocht. Hij is ooit een keer 40 hectare land in Zuid-Frankrijk opgekocht. Hij zit inmiddels in het oude depot van La Samaritain van het Warenhuis Parijs. In Parijs. En je ziet hem inderdaad fietsen van het ene schilderij naar het andere schilderij. En je ziet wel, dit is echt een krachtpatser. En in die zin is het toch gewoon echt overtuigend werk. En dat komt wel voort uit wat hij heeft vroeger de Rijkskanselarij van Hitler nageschilderd toen hij verwoest was. Nou, dat zijn beelden. Er zitten een paar exemplaren in de Nederlandse collecties, gelukkig. Stedelijk heeft er eentje. Stedelijk heeft er een hele mooie. En daar zie je ook in dat heroïsche van destijds, maar vermengd met de moderne slagvaardigheid van zo'n moderne kunst. En dan, ja, vandaar die grootheid. Grandioos. Ja, dat het zo groot moet zijn. Dat hij zulke grote thema's heeft. Hij hangt een beetje op het idee van groot, groter, grootst. En groot, groter, grotesk. Snap je? Het is soms zo groot dat je denkt van, nou ja, dat is ook weer niet misschien nodig. Maar het is een statement als het gaat om het verbeelden van die late nazi-kunst, et cetera, et cetera. Die puinhopen waar hij met dingen opbouwt. Echt een 3D-torens, dat is grandioos. Ja. En wat je ook ziet, want wij waren gisteren in Voorlinden, waar het heel druk was. Dat was ook bijzonder. Oh, in die bioscoopzaal zat ook vol. Mensen zijn echt wel heel erg geïnteresseerd. Ja, zeker. En daar zag je ook een zaal vol met vitrines. Hij maakt niet alleen schilderijen, hij maakt dus ook objecten. Ja. En daarin reconstrueert hij het ook. Dat zie je in die film ook heel erg goed. Dat hij zelfs in een vitrine loopt. Hè, zo groot zijn die. Mm-hmm. Waar onderzeeduikboten hangen. In lood nagemaakt. Nou ja, dit is natuurlijk. Daar loopt hij in zijn eigen sprookje. Of in zijn eigen gruwelijke sprookje eigenlijk. Van vroeger. Wat hij weer helemaal 3D heeft gereconstrueerd. Hij reconstrueert ook echt letterlijk het oude romantische Duitsland wat in verval is geraakt. Hij probeert dat met diezelfde troep waarin hij is opgegroeid, probeert hij dat weer opnieuw op te bouwen. Nog groter haast dan het destijds was. Dat maakt het wel. Zaten goed. Er nog verrassingen in die tentoonstelling voor jou? Nou, wat ik wel ik neem aan dat je hem al lang hebt. Ja, wat ik wel verrassend vond, is dat dit volgens mij, dat doe ik even uit mijn hoofd, veel werk is van de laatste periode, van de laatste 10, 20 jaar, dus niet meer dat werk wat heel rechtstreeks op de Duitse geschiedenis is geplakt, maar nieuw is gemaakt door hem. Dat hij echt ook wel weer reconstrueert. Het lood meer gebruikt dan alleen maar lood wat je op een. Lode boeken heeft hij. Hij heeft lode boeken en hij heeft lood gespetterd. Dus dat kokend lood op die doeken die op de grond. En die rolt hij dan weer op, waardoor er wel weer een heel ander soort dynamiek ontstaat. De kracht waarmee dat wordt verbeeld, die had ik toch nog niet zo gezien. Die lode boeken ken ik al wel, maar ook dat, het gigantische bibliotheek die daarvan maakt. Ja, van lode boeken met kettingen eraan. Ja. Wat natuurlijk ook weer refereert aan iets. Ik zou niet weten waar precies dat aan refereert, maar in ieder geval. De literatuur? Ja, maar dan zou je dus dat zou ook in Frankrijk kunnen gebeuren of in Spanje. Maar hij had met die generatie eigenlijk de opdracht om de Duitse kunst heruit te vinden. Want het is vanaf 1933 tot 1945 onder nazi-bewind gekomen. Daarna heeft het heel lang geduurd voordat er iets noemenswaardig weer uit Duitsland kwam. En misschien komt die grootsheid er ook al vandaan dat hij denkt, nou, we gaan de Duitse kunst niet een beetje bescheiden heruitvinden. We gaan het doen met een heel groot gebaar. Maar dat bedoel ik met die opgekropte energie die erin zit. Ja. En dat zag je namelijk in de jaren 70, met name in de jaren 80, was Duitsland misschien wel meer op dat moment dan Parijs of New York, de andere grote kunstcentra. Maar Keulen en Düsseldorf waren toen, was toen dat roergebied. Daar gebeurde het. En dat niet alleen op schilderkunstgebieden. Stockhausen denk ik dan aan. Muziek, maar galerie, daar zat geld. Mensen wilden die cultuur weer terug. Je moet het ook even vergelijken met, wij gaan elke zoveel jaar naar Kassel graag om de grote documenten tentoonstelling te zien. Kassel is echt zo'n product van naoorlogs Duitsland, wat zich ook weer opnieuw op de rails zal zetten als centrum. He, dat is nog steeds een van de meest toonaangevende tentoonstellingen als centrum van de beeldende kunst. Ja, maar we zagen ook mooie tekeningen van vrouwen, bijvoorbeeld. Ja, maar hij heeft het niet. Laten we wel weten. Hij kan wel goed schilderen en tekenen. Hij heeft gewoon vrij liefelijke tekeningen van blote vrouwen en zo, dacht ik, hè? Maar volgens mij is dat, vond ik nou weer een verrassing. De hele bandbreedte van hem, die is alleen maar breder geworden. Dat beginwerk met aquarelleren en daar wat een beetje rustiger is, niet zo groot van formaat, dat is hij niet verleerd, snap je? Dat doet hij nog steeds natuurlijk. Dat doet hij nog steeds, maar goed, hij gaat ook met een hoog werk gewoon langs zo'n schilderij en smijt die verf, die komt uit zulke enorme tonnen, hè? Smijt het erop. Wat ik me wel afvroeg was in dit geval, Wendel zet hem echt neer als een soort eenmansbedrijf. Ja, doet hij het allemaal zelf? Maar nee, natuurlijk niet, want dat kan gewoon niet. Hij kan niet die dingen bouwen, dat is heel veel voorbereidend werk zit daarin, die doeken opspannen. Wat wel heel mooi was in die documentaire, zie je hem 's nachts werken, of in ieder geval in een donker atelier met een projectie van een dia. En dan zie je hem dat gewoon eigenlijk overschilderen, maar wel op zijn manier. Maar je denkt wel van, nou, maar hier is al iets aan vooraf gegaan. Er staat al een soort tekening op. Het heeft misschien iemand anders gemaakt. Dat doek is al lang opgespannen. Dus het is gewoon de firma-kiever waar we naar kijken. Maar laten we wel wezen, er zijn zoveel kunstenaars die het allemaal niet in hun eentje doen en waarvan we achteraf denken van, hij is wel naar Voorlinde gegaan om al die teksten op de muur zelf te schrijven. Ja. Hij vond een heel mooi handschrift trouwens, hè? Ja. Heel soepel en maar ik heb nou toch zo'n gevoel van, dan zijn we er nou met z'n allen een beetje ingestonken, Rutger, want iedereen is gewoon zo enthousiast. Nee, en ik vond het ook heel mooi. Ja. Heel goed. En dat moet ik zo blijven. Ik vond die film ook prachtig trouwens. Nee, niet ingestonken, maar ik geef eventjes wat tegengas. Ja, nee, dat is wel goed. Maar jij zegt wel, iedereen moet toch wel die documentaire gaan zien. Altijd, sowieso. En elke tentoonstelling, elke film over kunst moet je naartoe. En ook naar Voorlinde, want ik dacht... En naar Voorlinde moet je sowieso afreizen. Dat is dat daar zo ontzettend veel mensen zijn. Ja, maar dat is echt zijn. Heel knap van ze. Ik bedoel, het is wel een privémuseum. Ja. Dus in die zin dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Alleen al als je bedenkt hoe het vervoer moet zijn geregeld om al die schilderijen daar bij elkaar te zetten. Dat ze die, is ongelooflijk. En daar zal natuurlijk veel voorbereidend aan werk aan zijn. Ja. En daarnaast, heel veel mensen kennen inderdaad dat vroeger werk wel. Ja. Maar niet dat later werk. Nee, en dat is nu vroeger werk is wel eens eerder in stedelijk gezien. Precies. Ja. Moeite wel waard. Veel overzichten van geweest. Dankjewel, okay. Rutger Ponsen, over de film van Wim Wenders over Anselm Kiefer en de tentoonstelling in Voorlinde. En zo kwamen we aan het einde van Nieuwsweekend. Nog tot 25 februari te bezoeken. Gaat dat zien? Toch doen hoor. Zometeen Frits Spits, de taalstaat. Nieuwsweekend, een programma van Max. NPO Radio 1. OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Live vanuit de brakke grond in Amsterdam. Met de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs 2023. De Libris Geschiedenisprijs wordt toegekend aan... We spreken met de winnaar van vorig jaar, de 5 genomineerden en de juryleden. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader. Jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker. Hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo. Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1.